الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنۃ الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے, ورنہ دل میں نیت بھی کافی ہے, بلکہ دل میں نیت ضروری ہے. زبان سے الفاظ کر دل میں نیت نہ تھی تو پھر اعتکاف کی وہ نیت مانی نہیں جائے. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, وضو کا بچا ہوا پانی پینا, دم کیا ہوا پانی پینا, یہ سب شرعاً اس صورت میں جائز ہوں گے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں ان پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 1437 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج پانچویں شب آپ پہنچی, عشر رحمت تقریباً آدھا رخصت ہو رہا ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہیں, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں, یہ ضروری نہیں, بن پڑے تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائع کرتا, اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ایک مدنی التجا کرنی تھی حاضرین سے, بارہا یہ پہلے بھی کر چکا ہوں, لیکن شاید نئے نئے عیسائی بھائی آتے ہیں, کہ جب بھی کوئی قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہو, بیان ہو رہا ہو, اس وقت چاہے کیسی بڑی شخصیت آ جائے اٹھ کر کھڑا نہیں ہونا چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ وہ کسی چیز کو کہہ رہا ہوگا, جو بھی بیان فرما رہے ہیں وہ کہہ رہے ہوں گے کہ فلاں چیز کھانا حرام ہے, اور اب آپ ایک دم اٹھیں گے تو حرام کے بجائے ہو سکتا ہے آپ سمجھیں کہ فلاں چیز کھانا حلال ہے. غلط فہمی. اچھا, جو نہیں اٹھے گا لیکن دوسرے اٹھیں گے تو اس کی وجہ سے اس کو غلط فہمی ہو سکتی ہے, اور یہ ذرا ادب بھی نہیں ہے, یہ احترام نہیں ہے, یہ تو الٹا مطلب ایک احترام تو دین کا ہے, اسلام کا, اسلام کی باتوں کا ہے, اور ان لوگوں کا احترام ہے کہ جو اسلام نے جن کی اجازت دی احترام کرنے کی. بے شک علماء کا احترام برحق, لیکن ظاہر اس کا موقع کہ جب ایک بیان ہو رہا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں, سنتیں بتائی جا رہی ہیں, اس میں کھڑے ہونے سے وہ بہت مطلب ڈسٹربنس ہوتا ہے. میں کبھی کبھی کوئی بات ادھوری ہوتی ہے نا کہ اس کو پوری ہونی چاہیے, تو میں بعض وقت قصدن اندر داخل بھی نہیں ہوتا, یاد آ جاتا نا مجھے کہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہے تو میں باہر رہتا ہوں, جب مسئلہ پورا ہو جاتا پھر سامنے آتا ہوں, تاکہ یہ بےچارے جھٹکا کھا کے بعض اس طرح میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اب آپ آج ہیں آپ مان جائیں گے, کل دوسرے ہوں گے وہ کھڑے ہو جائیں گے, یا آپ بھی ہیں تو آپ میں بھول بھی جاتے ہوں گے, تو اس لیے میں کوئی انکساری نہیں کر رہا, میں اپنی ذات کا تو میں نے کہا کہ کھڑے ہو یا نہ ہو یہ تو نہیں کہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی سنت کی بات دین کی بات کر رہا ہوں تو کوئی بھی شخصیت آئے بڑے سے بڑی, اس وقت کھڑا ہونا یا نور کی برسات یا نعرے, تو اس سے کیا ایک تو وہ بیان بات سمجھ میں نہیں آئی ہے, دوسرا جو بیان کر رہا ہوتا ہے نا اس کا بھی حوصلہ پست ہوگا, اس کو دل تو بچارے گا بوجھ جائے گا نا یار اپنی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, ہم اللہ اور رسول کی باتیں ان کو سنا رہے ہیں, ان کی آخرت کی بہتریاں دے رہے ہیں اور فلاں آیا تو یہ سب کھڑے ہوئے مجھے سننا چھوڑ دیا. یہ ایک بات بتا رہا ہوں کہ واقعی دل میں اس طرح کے وسوسے بھی آ سکتے ہیں, اس کی دل شکنی بھی ہو سکتی ہے. تو کھڑا نہ ہونے میں عافیت ہے, کھڑے ہونے میں سائڈ ایفیکٹ کئی ہیں. تو یہاں بھی اور جہاں بھی آپ ہوں, بھلے سب کھڑے ہو جائیں آپ نہ کھڑے ہو, جب بیان جاری ہو, بیان جاری نہیں ہے اور کوئی آیا اور اٹھ کر کھڑا ہوا یا خود قرآن کریم کی تلاوت خود کر رہا ہے اور کوئی عالم آیا, امی آئی, ابو آئے, اب ان کے لیے احترام کے لیے اٹھا تو اس کی ممانعت نہیں ہے, کیونکہ وہاں یہ بیان کی کوئی صورت نہیں ہے نا, سمجھانے کی صورت نہیں ہے, تو سمجھانے کی صورت ہے بیان ہو رہا ہے قرآن و حدیث کا, کہ اس میں غلط فہمی کا اندیشہ ہے. وہاں غلط فہمی کا اندیشہ نہیں ہے, وہ آیت پر رک کر بندہ کھڑا ہو جائے گا, احترام کر لے گا, پھر بیٹھ جائے گا, پھر وہاں سے کھول کے پڑھنا شروع کر دے گا. دونوں میں فرق ہے. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات, کیا سمجھ آپ کو آ گئی کہ آئندہ انشاءاللہ احتیاط کرنی ہے. الحمدللہ. بلکہ دوسرا کوئی کھڑا ہو نا تو اس وقت تو بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ نہیں پھر تو اور بد نظمی ہوگی. بعد میں ہو سکے تو نرمی کے ساتھ انفرادی کوشش کر کے اس کو سمجھائیں. اب میرا جب بولیں گے نا کہ انہوں نے منع کیا ہے تو سمجھ میں آئے گا, آپ ڈائریکٹ بولیں گے نا تو بولیں گے تو جلتا ہے لگتا ہے تو کھڑا نہیں ہوتا ہے, کھڑا ہونا چاہیے, مشکل کھڑی ہو سکتی ہے. ایک مدنی پھول مطلب آپ کو دیا کہ موقع کی مناسبت سے کہ جس نے منع کیا اس کا نام لینے میں حرج بھی نہیں ہے. تو یہ کہیں بھی دنیا میں اس طرح کا موقع ہو, بڑے سے بڑی شخصیت آئے, بیان ہو رہا ہے, آپ نے بیان کو سننا ہے, نعرہ نہیں لگانا, کھڑا نہیں ہونا, انشاءاللہ فائدے میں رہیں گے. تو اگر آنے والی شخصیت ناراض ہوتی ہے اس حصے کے لوگ میری تعظیم کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوئے, پھر تو وہ شخصیت رہی نہیں نا, وہ تو پاگل آدمی ہے جو ناراض ہو رہا ہے. کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جو یہ مضمون ہے کہ جو یہ چاہے کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں, جو خود چاہے کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائے کریں, تو وہ تو جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. تو ظاہر جو جہنم میں ٹھکانہ بنانے والا کام کرے گا وہ شخصیت کا ہے, جو تو پاگل آدمی ہے, اپنی آخرت برباد کرنے پر تلا ہوا ہے. تو یقیناً کوئی کہے گا بھی نہیں, کوئی عالم دین یا جو واقعی علم دین کا عالم دین ہوگا سمجھدار آدمی کبھی بھی نہیں کہے گا کہ میرے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوئے, نہ کبھی یوں کہے گا کہ میرے لیے کھڑے ہوا کرو, ویسے بھی کوئی نہیں کہے گا. انڈر اسٹوڈنٹ سمجھدار آدمی کا جو کہے گا میرے لیے کھڑے ہو تو کوئی نہیں کھڑا ہوگا, اس کی رسپیکٹ خود ہی ختم ہو جائے گی دل سے کہ یار یہ تو چاہتا ہے کہ میری تعظیم ہو. تو یہ سمجھنے کی باتیں, ویسے علماء کا احترام کرنا چاہیے. بیان کے علاوہ جب موقع ہو تشریف لے آئیں تو بے شک کھڑے ہوں, اچھی بات ہے, ثواب کا کام ہے, اگر ثواب کی نیت سے ہم کھڑے ہوں گے تو. سوال وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے گھر پہ بلی نے بچے دیے ہیں, لوگ کہتے ہیں اگر بلی کسی کے گھر پہ بچے دے دے تو کیا ان کے گھر پہ برکت آ جاتی ہے؟ ذرا افراد کی تعداد تو بڑھ گئی نا, کہ پہلے تین تھے گھر کے افراد, تو اب ایک بلی اور پھر دو چار پانچ بچے بھی ہو گئے, تو یوں برکت تو ہو گئی نظر آ رہی ہے تعداد میں. ویسے یہ بڑے بوڑھوں کی باتیں ہوں گی کہ بلی بچے دے تو برکت ہو جائے, اور چوہیا بچے دے تو کیا ہو, برکت کم ہو جائے گی نا, وہ تو کھا جائے گی چوہیا, تو اناج وغیرہ یہ تو کھاتے کم ہیں, خراب زیادہ کرتے ہیں چوہے. گندگی کرتے ہیں, بلی بھی گندگی کرتی ہے. تو بہرحال یہ کہ اس کی برکت کا کوئی کہیں پڑا نہیں ہے میں نے, لیکن یہ کہ بلی پر اگر کوئی احسان کرے, اس کو دودھ پلائے, اس کو چھچڑے کھلائے, گوشت کھلائے, تو اس کا ثواب ملے گا ثواب کی نیت سے, چاہے وہ بچے والی ہو یا کماری ہو, جیسی بھی ہو, بلی ہو بلا ہو, ان کو مارنا نہیں چاہیے, ان کو کھلانا چاہیے, کھلائیں پلائیں تو ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہاں اس کو کارپیٹ پر بٹھایا ہوگا اس لیے کہ وہ بنانی تھی نا, پھر شش شش بگا بھی دیا ہو کیا پتا, اللہ بہتر جانے. یہ تو مستور ہے نا, ابھی تو اس کو شان و شوکت سے بٹھانا ہے نا تاکہ وہ بہترین وہ بنے. ظاہر ہے کہ بلی کو تو کارپیٹ پہ, گھر کے کارپیٹ پہ بٹھانے میں تھوڑی دیر تو انہوں نے رسک لے لیا ہے. اب ہو سکتا ہے وہ رسک پورا بھی ہو گیا ہو, پیشاب بھی کر دیا بلی نے, کچھ پتا نہیں ہے, مستور ہے پردے میں, مزے سے لٹی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے ایسی سمجھدار ہو گئی نہ کرتی ہو کچھ, کارپیٹ میں ہلی ہوئی ہو, اللہ بہتر جانے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ قسمت ہی بلیوں کی, وہ مخصوص جگہوں پہ وہ بلی جو ہے نا آتی ہے بعض نسلیں. میں نے ایک جگہ بلی کسی نے مجھے دکھائی, ہاتھ میں دے دی, وہ یوں رکھ لو یوں. میں اس کو یہ پوچھتا رہا, میں نے کہا کیا واقعی یہ بلی ہے یا کوئی آرٹیفیشل؟ بالکل یار, وہ عجیب و غریب غریب و عجیب بلی تھی, وہ پتہ نہیں کون سے ملک کی تھی, یا مار عرب امارات میں کسی کے گھر پہ ہی ہے واقعہ ہوا تھا, انہوں نے لی تھی بلی. عموماً وہ پرشین آتی ہے, پرشین. اچھا فارسی بلی تھی, ایرانی بلی. یہ بڑی خوبصورت تھی اور اسی بالکل بچے کھیلے کھلونے کی طرح, کچھ بے ضرر بالکل. تو شاید اسی کے بارے میں بول دیں کہ اس طرح کی بلی جو ہے ان کی جگہ مخصوص ہوتی ہے گندگی کرنے کی بھی, تو خوراک بھی مخصوص ہوتی ہے, خوراک بھی مخصوص. ہاں یہ بہرحال اللہ کی مخلوق ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں ارون رشید قریشی, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم چھوٹے بچوں کے لیے روزے کی عمر کیا؟ ماشاء اللہ, سات سال کا بچہ جب ہو جائے اور اس کو اس میں طاقت ہو روزہ برداشت کرنے کی, تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس کو روزہ رکھوائیں, لیکن بھوک پیاس لگے کھانا مانگے تو پھر کھلا دیا جائے, تو اس پہ قضا بھی نہیں ہے فرض بھی نہیں ہے, اور عادت ڈلوائی ہے, حکم دیا جائے گا روزہ رکھو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں اپنے مرید بلکہ ان کے مریدوں کا سات پشت تک ہر ایک معاملے کا ذمہ دار ہوں. اگر میرے مرید کا ستر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپانے والا ہوں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, او بی وین برنالہ کشمیر پاک محمودی کابینہ, اور اسی طرح او بی وین پر عمر کوٹ باب الاسلام سن پاک اویسی کابینہ پہ کے میں اجتماعی طور پر جمع ہو کر سننے والے عاشقان رسول, اور جو شعبہ ہمارا آج ہے مجلس مدنی انعامات کا, اور ان کے ساتھ بستے والوں کے شعبے کے بھی جو اسٹال وغیرہ لگاتے ہیں ان کو بھی دعوت کا سلسلہ ہونا تھا, تو یہ اطلاع کے مطابق 81 مقامات پر موجود ہیں, اور یہ 81 مقامات میں 14 ممالک کے مختلف مقامات شامل ہیں. آئیے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ

جائز ہے. البتہ یہ کہ صفائی کے لیے صاف کر دینا اچھا ہے اگر ممکن ہو تو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. اس کی آنتیں وغیرہ ویسے بڑی مچھلی کی مکرو لکھا ہے, اب اس میں دیکھ لیں مچھلی کے عجائبات میں یاد پڑتا ہے کس میں, فتح اور رضویہ شریف میں نہیں پڑھا ہے. سوال دیکھیے, دارل اہل سنت کی سیٹ خالی ہے, آسان آسان سوالات چلانا. امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے, عموماً سردیوں کے دنوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے, لوگ کمپریسر لگاتے ہیں, اپنے گھروں میں گیس آتا ہے اور دوسروں کے گھروں میں گیس نہیں آتا, ایسا کرنا کیا جائز ہے؟ اپنے دل سے پوچھیں کہ کوئی آپ کا پڑوسی کمپریشر لگا لے تو آپ پر کیا گزرے گی آپ کے پاس کمپریشر نہ ہو تو. تو یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ قانونی بھی جرم ہے, اسی قانون بھی یہ جرم ہے اور یہ جائز نہیں ہے اس طرح کمپریشر کے ذریعے اضافی گیس کھینچ کر دوسروں کو تکلیف دینا, اس کی اجازت نہیں ہے, قانونی بھی جرم ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مچھلی کا جواب موجود تھا, جواب جو دیا وہ صحیح تھا, انہیں بڑی مچھلیوں کے بیت کی آلائش اور ان کے جسم پر موجود چھلکے نہ کھائے جائیں. اسی طرح جھینگا اگر کھانا ہی ہو تو اس کا چھلکا اور اندر کی کالی ڈوری نہ کھائی جائے. بہار شریعت میں چھوٹی مچھلیاں بغیر شکم چاک کیے پیٹ صاف کیے بغیر یعنی بھون لی گئی ان کا کھانا حلال ہے. مچھلی کا جائے باپ. امیر علیہ السلام سے عرض ہے, جھینگا اگر کھانا ہی ہو تو یہ کیوں فرمایا آپ نے؟ جھینگا خلاف اولا ہے, علماء کا اختلاف ہے کہ یہ مچھلی ہے یا نہیں, جن کے نزدیک یہ مچھلی نہیں ہے ان کے نزدیک تو حرام ہے اور جن کے نزدیک مچھلی ہے ان کے نزدیک حلال ہے. اعلی حضرت نے مچھلی اس کو فرمایا لیکن خود کبھی نہیں کھایا, آپ نے یہ وضاحت کی ہے فتح رضویہ شریف میں, ہمارے یہاں کبھی جھینگا ہم نے نہیں کھایا. سوال. جی میرا نام ہے محمد یاسر حسین عطاری, شہر نوری سمندری سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا شخص آیا تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں معاف کر دی ہوں؟ جی ایک یعنی مسند امام احمد کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے اس شرط پر اسلام قبول کیا تھا کہ وہ نماز دو نمازوں سے زیادہ نہیں پڑھے گا, تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اجازت دی تھی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مالک الاحکام ہے اللہ کی عنایت سے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یہ روایت مسند امام احمد جلد نمبر 9 پیج نمبر 38 حدیث نمبر 23141. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. میرا نام محمد کنین اتاری ہے, درست المدینہ سیری قادرہ آباد نکال فتح پور پکیالہ کشمیر. الحمدللہ عز و جل میں جب سے درست المدینہ میں داخل ہوا ہوں پانچوں نمازیں تہجد اشراق و چاشت والدین کے آج چومنے مدینہ مات پر عمل کی سعادت حاصل ہوتی ہے. میرا باپا جانی کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مدی انعامات کے اندر مدی انعام نمبر 6 میں کسی کا نام بگاڑنا حکم قرآنی کے خلاف ہے، اگر کسی مدی منع کا نام بگاڑ دیا تو کیا حکم ہوگا؟ آسان لفظوں میں وضاحت فرما دیں. آسان لفظوں میں یہ قرآن کریم میں ولا تنابزو بالالقاب، برے لقب سے مت پکارو، برے القاب سے، برے نام رکھنا یہ ہمارے یہاں تو خیر عام ہے، بہت زیادہ عام ہے. او لمبو، او ٹنگو، اس طرح مطلب او موٹے، طرح طرح سے لوگ بگاڑتے ہیں، نام ڈال دیتے ہیں، چڑ بنا دیتے ہیں، ذرا کتنی ایزا ہوتی ہوگی جس کی چڑ بن جاتی ہوگی. تو برے القاب سے پکارنا یہ قرآن کریم نے منع کیا اور ایسا کرنا گناہ ہے، فسق. آگے چل کے اس قرآن کریم نے اور بھی احکام بیان کیے اور ان کو فسق کا فتویٰ دیا قرآن کریم نے. یہ ولا تنابزو بالالقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، پارہ 26 سورۃ الحجرات. جزاک اللہ. پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 11. ولا تنابزو بالالقاب بئس بئس اسم بئس اسم بئس الاسم جزاك الله ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، ترجمه كنز الايمان. اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا. سعد اللہ فاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، یعنی وہ نام جو انہیں ناگوار معلوم ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے کسی برائی سے توبہ کر لی ہو، اس کو بعد توبہ اس برائی سے عار دلانا یعنی شرمندہ کرنا بھی اس ناحیت یعنی ممانعت کے حکم میں داخل اور ممنوع ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو کتا یا گدا یا سور کہنا بھی اسی میں داخل ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے وہ القاب مراد ہے جن سے مسلمان کی برائی نکلتی ہو اور اس کو ناگوار ہو، لیکن تعریف کے القاب جو سچے ہوں ممنوع نہیں. جیسے کہا جاتا ہے ابو بکر کا لقب عتیق یعنی جہنم سے آزاد، اور حضرت عمر کا فاروق یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا، اور حضرت عثمان غنی کا ذنورین یعنی دو نوروں والا، اور حضرت علی کا ابو تراب یعنی مٹی والا، اور حضرت خالد کا سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار رضی اللہ تعالی عنہم. اور جو القاب بمنزل ہے علم اور جو القاب بمنزل ہے علم یعنی نام کے مرتبے میں ہو گئے اور صاحب القاب کو ناگوار نہیں، وہ القاب بھی ممنوع نہیں. جیسے کہ اعمش یعنی کمزور نظر والا، اعرج یعنی ٹانگ میں نقص والا جس کو عام الفاظ میں لنگڑا بولتے ہیں. کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا. اس کے تحت سعد اللہ فاضل فرماتے ہیں، تو اے مسلمانوں، کسی مسلمان کی ہنسی بنا کر یا اس کو عیب لگا کر یا اس کا نام بگاڑ کر اپنے آپ کو فاسق نہ کہلاؤ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک حدیث شریف بھی التیسیر شرح الجامع الصغیر میں بیان کی گئی، حضرت سیدنا عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی شخص کو اس کے نام کے علاوہ نام سے بلایا اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں, یعنی کسی برے لقب سے جو اسے برا لگے, نہ کہ اسے بندہ خدا وغیرہ سے, یعنی نام کے بغیر بلایا تو صحیح لیکن برے نام سے بلایا ہو تو, جیسے میں نے مثال دی تھی لمبو ادھر آ اور ٹنگو بیٹھ جا, یہ برے نام ہے, اور ویسے نام ہی پتہ نہیں ہے بھائی جان بیٹھ جائیے, بھائی بیٹھ جاؤ, تو یہ برا لقب نہیں ہے. عرب میں تو عام طور پر کہتے ہیں نام پتہ نہیں ہوتا تو عبداللہ بولتے ہیں, یا عبداللہ, یا محمد, یوں بھی آواز دیتے ہیں, یا احمد, تو یہ ذرا اچھے القاب ہیں, اس سے کوئی برا نہیں مانتا. جیسے بچپن میں ہم لوگ کسی بڑے آدمی کو بولتے تھے چاچا, اب انکل بولتے ہیں لوگ, اب بچے نئی جنریشن انکل بولتی ہے, آئندہ پتہ نہیں کیا بولیں گے, تو یہ برے القاب نہیں ہے, انکل بولنا بھی برا لقب نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم, صلوا علی الحبی. عام طور پہ اسلامی بھائی ایک دوسرے کو بھائی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں, حسان بھائی, رضوان بھائی, ماشاء اللہ مدنی منع اور منیا بھی, اب وہ باپ تو اس کو بھائی کہہ کے پکار رہا ہے, اس کا جو مدنی منا اسے کیا کہہ کے پکارے, بھائی کہہ کے پکارے, یہ تھوڑا. ہاں والد کو بھائی کہہ کر اگر پکارتا مدنی منا اس پر حکم کیا لگائیں گے؟ والد کا ہم اثر ہے جو, جی والد, والد کا جو ہم اثر ہے, ہم عمر ہے, اس کو تو والد بھائی کہہ رہے ہیں, جی جی, تو جو مدنی منا ہے وہ سامنے والے کو کیا کہے گا اگر وہ نام, ہاں چچا کو تو چچا کہنا انکل کہنا ہی مناسب ہے, اگر نام کے ساتھ بڑوں کو پکارے آصف بھائی, آپ کو کوئی بچہ بولے تو اس میں حرج کیا ہے؟ اچھا ہی اندازے میں کہ بچہ ادب سیکھ رہا ہے, بلکہ انکل کے وجہ سے زیادہ مناسب لگتا ہے آصف بھائی, کہ آج آج نہیں تو کل بڑا ہو جائے گا زندہ بچہ تو. تو مگر جب تک آصف بھائی بڑے میں ہو جائیں گے, یعنی کہ وہ سگا بھتیجا ہو نا, وہ اگر چاچو کہے, لیکن عام بچہ اگر بھائی کہے تو کیا ہے, بھائی سے برا جائے گا, آصف بھائی نام کے ساتھ بھائی. ہمارے یہاں تو اس کا, ہمارے اپنے ماحول میں تو عرف ہے اس کا, ہمارے بچے بولتے ہیں, وہ نام کے ساتھ چاچو لگاتے ہیں, ہمارے بھائی لگاتے ہیں, ہمارے اپنے بچوں میں, مطلب شرم تو ادھر کوئی پکڑ نہیں ہے, عرف کے وجہ تنفیر نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ جس کو مطلب برا سمجھیں, گھن کھائیں, باتیں بنائیں, گناہوں کے دروازے کھولیں, تو باقی اب جیسا ماحول جہاں کا جیسا عرف. تو بچپن میں جو نا ہمیں اب یہی فرماتے تھے کہ یہ آپ کے چچا ہیں, جو بھی اسلامی بھائی ہوتے تھے نا, اب فرماتے آپ کے چچا ہیں, جیسا موقع, مطلب ہمارے یہاں اب جو بچے ہیں نا میں نے دیکھے بھائی بولتے ہیں, شرم تو کوئی غریب نہیں ہے, ہاں حضرت کی شرم تو غریب نہیں ہے, تو فیل بھائی چنتا مہربانی بچہ ہے, وہ پکار میں نہ تھا چن آئیں کہ خبر دینا نا کہ کیر دینی ہے کہ چنو توفیل بھا دینی ہے, اگر برکنا نا تو توفیل بھائی کری نا, یہ تھوڑو خبر دین رہی بھا چنتا کہ توفیل میں نے دی علی رضا تجربہ کری گن جاج رات جو ایک رو چنتا آئیں جو پوترو مجھو پوترو کرو چوئے تو ناری گن جا, ہاں ان کو انکل بولنا ہی کہا تھا, دیکھا نہیں اس کو. اب وہ یہ پکارتے وقت تو مطلب اچھا نہیں لگ رہا, یہ پیچھے سے مطلب جو کہے نا تو سمجھ میں آتا ہے. ہاں جی جی جو عرف ہو عوام میں جو رائج, آپ لوگ عوام میں مجھ سے زیادہ رہتے ہیں, جو نہیں میں پھر بھی کم رہتا ہوں, میرے ساتھ جس انداز میں جو سہ بھائی ہوتے ہیں نا آپ کے ساتھ اس انداز میں نہیں ہوتے آپ لوگوں کے ساتھ بازاروں میں ادھر ادھر ہر جگہ آنا جانا رہتا ہے میرا برسوں سے انداز ہی بدل گیا زندگی کا لوگوں کا ہمارے دور میں کچھ اور انداز تھا میرے کو کتنے سال ہو گئے نظر بندی کو ایک طرح کی نظر بندی ہے نا حفاظتی عمر کی وجہ سے برسوں گزر گئے کئی پیدا ہو گئے کئی بےچارے مر پھٹ گئے میرے کتنے دوست بےچارے دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں گے مجھے پتہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے مسلمانوں کی ہمیں حسن اخلاق نصیب فرمائے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جیسا کہ بازار میں رش ہوتا ہے ہم بازار میں جاتے ہیں ان سے نماز کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں یا ان کو دعوت دیتے ہیں نیکی کی تو یہ لوگ ہم پر غصہ ہوتے ہیں بتائیے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طریقے سے ہم ان کو دعوت دیں تاکہ یہ سیدھی راہ پہ چڑھا سکیں. آپ کو صبر کرنا چاہیے اور نرم لہجے سے نماز کے لیے سمجھانا بند نہیں کرنا چاہیے. یعنی کسی نے اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی ایسی بدتمیزی والی بات کر بھی دی تو یہ کہ اگر آپ نے بھی پھر وہ آستی نے چڑھا لی تو پھر تو نیکی کی دعوت آپ دے چکے. تو صبر و حلم ہونا ضروری ہے مبلغ میں. اگلا کتنا ہی غصہ کرے اس کو غصہ نہیں آنا چاہیے. اگر آ بھی گیا تو اظہار نہیں ہونا چاہیے تو یہ نیکی کی دعوت دے سکے گا. صبر و ہمت کے ساتھ آپ نماز کی دعوت دیتے رہیں انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی. انداز رف نہیں ہونا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد مظہر اتاری ہے, مدرسہ المدینہ غربی نکال فتح پور سکیالہ کشمیر سے. الحمدللہ عز و جل میں جب سے مدرسۃ المدینہ میں داخل ہوا ہوں پانچوں نمازیں تہجد اشراق و چاشت والدین کے ہاتھ چومنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے. مدنی انعامات پر بھی عمل کی سعادت ملتی ہے. میرے مدرسے میں آنے کی وجہ سے میرے والد صاحب نے سنت کے مطابق داڑھی شریف بھی سجا لی ہے. میری انفرادی کوشش کی وجہ سے میرے تین بھائی مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں اور ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرتے ہیں اور امامہ شریف بھی سجا لیا ہے. میرا باپا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, مدنی انعام نمبر 26 میں دل آزاری کے متعلق ذکر ہے, اگر کوئی مدنی منا کسی مدنی منع کی دل آزاری کر بیٹھے اور وہ مدنی منا فوت ہو جائے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے دل آزاری کا گناہ معاف ہو جائے گا؟ اگر نہیں تو اس کی وضاحت فرما دے. یہ کشمیر کے دو مدنی منع ہمارے سامنے آئے کہ جو تہجد گزار ہیں اشراق چاش بھی پڑھتے ہیں, تو یہ مدنی انعامات کی آج وہ ترکیب ہے نا مجلس کی مدنی مذاکرے کی. دیکھو مدنی انعامات کتنے اہم ہیں امت کی اصلاح کے لیے کہ یہ بچوں کو نہ صرف نمازی بلکہ تہجد گزار بنا دیا اشراق چاشت. عوابین بھی پڑھتے ہوئے جب اتنی نمازیں پڑھتے ہیں تو مغرب کی عوابین جو ہوتی ہے الحمدللہ. تو یہ جتنے بھی اسلامی بھائی مجھے حاضرین ہیں یا ناظرین ہیں یا ناظرات ہیں جو بھی ہیں یہ سب کے سب مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کریں مکتبۃ المدینہ سے. یہ 2 روپیہ اس کا حدیعہ ہے اور نیٹ کے ذریعے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں ویب سائٹ سے بھی دعوت اسلامی کی. تو یہ حاصل کریں اس کو پڑھ کے دیکھیں یہ نیک بننے کا نسخہ ہے. اگر آپ نیک بننا چاہتے ہیں تو آپ اس کو لے لیں. آپ خالی پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا واقعی جو اس پر عمل کرے گا تو کہاں کا کہاں نکل جائے گا. اتنے وہ پیارے مطلب اس میں مدنی انعامات ہیں تو آپ اس کو ضرور لیجئے گا اور اس کے مطابق جتنا عمل کر سکیں. دیکھو جو فرائض ہیں واجبات ہیں ان میں تو ہم رعایت دے ہی نہیں سکتے نا, وہ تو ہے آلریڈی اس میں وہ بھی ہے. اور کچھ انعامات ایسے ہیں کہ جن کا تعلق اخلاقیات سے کہ جن کا نہ کرنا گناہ نہیں ہوتا لیکن بہرحال فوائد اس کے بہت ہوتے ہیں. تو اس کو آپ پڑھیے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور جتنا اب یہ مدنی اس وقت تو آپ مدنی مرکز میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو ہیں وہ بھی ہزاروں ہیں. اگر آپ سب مدنی انعامات کے مطابق رمضان المبارک میں اعتکاف میں اگر پریکٹیکل شروع کر دیں نا تو انشاءاللہ آگے جا کر زندگی میں آپ کو مدنی انعامات پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. ابھی موقع ہے, اس چار دیواری کے اندر آپ جو کریں گے وہ کر سکیں گے, شریعت کے مطابق کرنا ہے. باہر جا کر ذرا باہر کی دنیا ہی کچھ الگ ہوتی ہے اور یہاں کی دنیا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی دنیا الگ ہے. اس وقت ہر طرف اللہ اور رسول کا ذکر ہو رہا ہے الحمدللہ. تو آپ ضرور مدنی انعامات کا رسالہ جو ہے وہ حاصل کر کے اس کو اگر کبھی نہیں پڑھا ایک بار غور سے پڑھ لیں. جنہوں نے بہت پہلے پڑھا تھا اور عمل کی ترکیب نہیں بن سکی وہ بھی پڑھ تو لیں. انشاءاللہ آپ غور کریں گے نا, فکر مدینہ فرمائیں گے تو کچھ تو ایسے مدنی انعام اس میں مل جائیں گے جس کا آپ جس پر آلریڈی آپ کا عمل ہوگا تو یوں آپ کے حوصلہ افزائی ہوئی, چلو یار میرے 12 پر تو یہ عمل جاری ہے میرا, چلو 12 کے اوپر 12ویں کے صدقے آگے بڑھتا ہوں, یہ میرا نہیں ہو رہا یہ بھی کروں گا وہ نہیں ہو رہا چلو وہ بھی کر لیتا ہوں, تو فائدہ آپ کا ہوگا انشاءاللہ. آج سمجھے ہمت کیجیے. اچھا اب مدنی منع نے سوال یہ کیا کہ نابالغ نے نابالغ کی دل آزاری کی. اب وہ ایک نابالغ معاف کرنے کی تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو اختیار نہیں ہے, معاف کرے گا تو بھی نہیں ہوگا. اب وہی نابالغ فوت بھی ہو گیا جس کی دل آزاری کی گئی تھی, ورنہ وہ بالغ ہو کر معاف کرنے کا اختیار آ جاتا ہے اس کو. اب کیا کرے, بالغ ہونے کے بعد نابالغی میں بھی دعائیں مغفرت تو کر سکتا ہے, تو اب یہ کہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے جس کی دل آزاری کی ہے, تو اب معاف تو وہ دنیا سے چلا گیا. اسی طرح وہ لوگ کہ جن کی اب احساس ہوا دل آزاریاں پتہ نہیں کس کس کی ہیں, تو ان کے لیے ہم کو بھی چاہیے ہم دعائیں کریں کہ ہم نے آج تک جن کی بھی دل آزاری کی ہے جس مسلمان کی, یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے, بے حساب بخش دے اس کو, اس طرح اس کے لیے دعا کریں مغفرت کی. اللہ چاہے گا تو قیامت کے رسول اللہ کی صورت بن جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں عرض ہے, الحمدللہ عز وجل مدنی انعامات سے آپ کی محبت مرحبا. معتکفین کو کھانا کھانے کے دوران کھانا ضائع نہ ہو اس کے لیے تھال صاف کرنے کے بھی آپ ترغیب ارشاد فرماتے ہیں. کفل مدینہ کے حوالے سے مستقل کفل مدینہ تحریک کی آپ ترغیب ارشاد فرماتے ہیں. تو مختلف پاکستان کے شہروں میں ہونے والے ایک ماہ کے اعتکاف سے الحمدللہ عز و جل وقتاً فوقتاً کارکردگی وصول ہوتی رہتی ہے. پاک پتن شریف سے الحمدللہ 38 اسلام بھائیوں نے کفل مدینہ کی نیتیں کی اور سنت کے مطابق کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ اپنے برتن وغیرہ کو صاف کرنے کے لیے بھی 15 تھال کی کارکردگی ملی. یوں جہلم پنجاب پاکستان میں امامہ شریف سجانے داڑھی شریف رکھنے اور 12 ماہ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی بھی نیتیں الحمدللہ عز و جل وصول ہوئی. دیگر شہروں سے بھی الحمدللہ سلسلہ ہے اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی الحمدللہ رب العالمین کئی عاشقان رسول مستقل کفل مدینہ کے ذریعے گفتگو کرنے کے حوالے سے اشارے کے ساتھ ترکیب بنا رہے ہیں, اور تھال وغیرہ صاف کرنے کے حوالے سے بھی جو آپ مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں اس کا بھی سلسلہ ہے. دعا بھی فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرا. جو کھانا کھا کر دانے اٹھا لینا اور جو بالکل اس طرح صفائی کر کے تھال بھی دھو کر پی لیتے ہیں, میرے وہ واقعی قلبی طور پر یعنی کہ اس میں خوشی محسوس ہوتی ہے. یا اللہ جو کھانا کھا کر اپنا تھال صاف کر لے دھو کر پی لے تو اس کے اعمال نامے سے سارے گناہ دھو ڈال. امین. جاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. ایک سوال آیا ہے حاجی عبید رضا, آپ کی توجہ چاہیں گے. ہم یہ پوچھ رہے ہیں ہمارے کہ یہ گرمی کا موسم ہے تو شہزادہ حضور نے دستانے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ میں جواب دے دیتا ہوں. آپ دے دیں. ان کو اصل وہ پسینہ آنے کا بس مرض لگا ہوا ہے ایک عرصے سے. بڑے علاج کیے انہوں نے اور علاج ان کے جاری رہتے ہیں, تو یہ بس یہ مستانے ان کو رکھنے پڑتے ہیں, اس کے بغیر نا گزارا نہیں ہے بےچاروں کا. دس دن تکلیف میں آ جاتے ہیں بعض اوقات, یہ ان کو دستانے میں. اب تو ان کو شاید مزہ بھی آتا ہوگا, عادی ہو گئے ہوں گے. ہم دستانے میں دیں گے ہم کو مزہ نہیں آئے گا, عادت عادی ہو گئے. موزے اور دستانے ان کو رکھنے پڑتے ہیں, ورنہ بھی یہاں اتنا پسینوں کا ڈھیر ہو جائے گا. یہ اگر اتار دیں گے تو دبا ہو جائے گا پسینے کا, پھر ہر چیز میں پسینہ گرے گا, ہے نا. بعض اوقات تو گرتا ہے نا پسینہ, ٹپکتا ہے. یعنی اگر ہاتھ پہ خون اگر لگا ہوا ہو نا تو پسینہ اتنا دے گا خون کا ڈبا چلا جائے گا. جو ہاتھ دھل جاتا ہے یہ مجبوری ہے ان کی. اچھا اب یہ ٹھنڈک میں بیٹھے ہیں تو پسینہ کم آئے گا, ٹھنڈک نہیں ہوگی تو پھر بعضوں کا زیادہ آزمائش آ جاتے ہیں. دعا بھی کر دیجئے کہ میرے بچے کو اللہ تعالیٰ شفا فاضلہ نافعہ عطا فرمائے, امت کے سارے ہی مریضوں پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. اچھا ایک سوال یہ بھی ہے کہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ فی زمانہ دل جوئی کا ذہن بہت کم ہے, یہ ارشاد فرما دیجئے اساتذہ کے لیے طالب علم کی دل جوئی کرنا اور والدین کے لیے اولاد کی دل جوئی کرنا کتنا اہمیت کا حامل ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس کا فقدان تو بہت ہے. دل میں خوشی داخل کرنا جو ہے نا, حالانکہ یہ بالکل مفت, بارہا مفت بھی ہوتا ہے, کبھی اس میں خرچہ بھی ہوتا ہے. یہ مفت کا بھی ہم لوگ نہیں کرتے, جیسے اب کسی کے آگے ہم مسکرائیں گے تو اس میں بھی تو خوشی تو ہوتی ہے نا آدمی کو, تو اس میں کوئی پیسے نہیں لگے. اور مسکرانا سنت بھی ہے, موقع کی مناسبت سے مسکرایا جائے تو یہ ثواب ہے. طبیعت پوچھ لی جائے اگر وہ بیمار ہے تو, خاص کر کہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے, تو یہ جملہ اگر بندہ بول دے سامنے والے کو تو اس سے اس کو دل میں خوشی داخل ہوگی. والد صاحب بیمار ہیں کسی کے, آپ نے پوچھ لیا کہ اب والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے, یا آپ کے بچے کی طبیعت کیسی ہے, آپ کی والدہ کی طبیعت کیسی ہے. لیکن والدہ کی طبیعت پوچھتے وقت احتیاط کی ضرورت ہے. جیسے میرے جیسا پوچھے گا نا تو اس میں کوئی ذہن میں نہیں آئی ایسی ویسی بات, باقی دوسرا پوچھے گا نا دوست اپنے دوست کو تو شاید موافق نہیں ہے. تو موقع کی مناسبت سے گھر کے افراد کی بھی طبیعت پوچھ لیں. ہاں یا خدا نہ خدا والدہ کو ایسا گمبھیر مرض ہے نا, نعوذ باللہ کینسر ہو گیا ہے, تب تو کوئی بھی پوچھے گا تو دل میں کوئی مائنس خیال نہیں آئے گا. تو موقع کی مناسبت سے دل جوئی کرنی چاہیے. اب کھانا کھاتے ہوئے کسی اگر آلو بڑھا دیا, کسی اگر بوٹی بڑھا دی, اس سے بھی اس کو دل تو خوش ہوگا نا. منہ میں اٹھا کر ڈال نہ دے, یہ ہر ایک کا وہ خوش نہیں ہوگا. ہر ایک یعنی کہ دوست ایک دوسرے کو کھلانا شروع کریں گے تو وہ اتنا خوشی نہیں ہوگی, لیکن یہ کہ اس کی طرف بڑھا دے, اس کو مجبور نہ کرے کھانے پر, بڑھا دے یا صرف کہہ دے کھا لیجئے. اور الگ پلیٹیں تو پلیٹ میں ڈالے نہیں, اس کی ممانعت ہے. تو ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اس کی اپنی پلیٹ میں آئی ہے نا, تو بعض اوقات مروبت میں بندے کو کھانا پڑتا ہے اور وہ اس کے مزاج کی چیز نہیں ہوتی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی دل جوئی کر رہے ہیں. جیسے وہ میں آپ کی دل جوئی کے لیے بتاتا ہوں کہ میں 2 مہینے سے تہجد پڑھ رہا ہوں, آپ کا دل خوش کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. یوں بھی ہوتا ہوگا, تو یہ دل خوش کرنے والی بات ہونا اس کا ضروری نہیں ہے, اپنے کو خطرے پر پیش کرنے والی بات ہے یہ. تو ہر صورت میں ہی وہ دل جوئی اپنی عبادتوں کا بالکل لینے کا, اس طرح چرچا کرنا اور یہ ذہن بنانا کہ اس کا دل خوش ہوگا, یہ ضروری نہیں ہے. وبارہ لے کے دل جوئی کرنی چاہیے، ماں باپ کو بھی کرنی چاہیے، اولاد کو ان کی پسند کی چیز دے کر، ان کی پسند کی ڈش کھلا کر، یا پیار سے منہ میں نوالا ڈال کر، نہیں بیٹے کھاؤ، نہیں بیٹے آج تو میں کھلاؤں گی، یوں کر کے وہ بچہ جو اپنے ہاتھ سے کھا رہا ہے، کوئی ایک دو نوالے اس کو ڈال دیے، باپ نے کبھی ڈال دیے، تو اس سے دل خوش ہوگا اولاد کا. اولاد کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کی دل جو ہی کرتا رہے، کرتی رہے، کرتی رہے، کرتی رہے. دل آزاری سے بچنا ضروری ہے. دل آزاری یہ بہت خطرناک ہے، دنیا آخرت دونوں کے لیے خطرناک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب علی محمد. بازار جاتے ہیں، بازار میں ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم چٹپٹی چیزیں چھولے وغیرہ یہ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ یہ جنرل بات ہے، رمضان سے اس کا تعلق نہیں ہے، روزے سے. ہاں وہ چٹپٹے چھولے وغیرہ کھانا تو حلال ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بازار کی چیزیں بازار کی ہوتی ہیں، اس میں وہ معیار نہیں ہوتا غذاؤں کا عام طور پہ، کیونکہ وہ نفع کمانا ہے نا، ان کو اعلیٰ درجے کے مسالے ڈالیں گے یہ، تو پھر ان کے لیے کمانا مشکل ہو جائے گا. تو گھٹیا سے گھٹیا مسالے اور گھٹیا سے گھٹیا چیزیں عام طور پر یہ ریڈیوں میں اور اس طرح کی مطلب جو غیر معیاری چیزیں بہت ہوتی ہیں، تو یہ کھانے کے لیے پھر وہ جیب میں ٹٹول لے کہ دیکھو ابھی میں بیماری خرید رہا ہوں، ابھی ڈاکٹر کو دینے کے لیے بھی کچھ پیسے ہیں کہ نہیں. تو اگر یہ دونوں صورتوں میں پیسے ہوں نا اپنے پاس، ٹھیک ہے، آپ خوب آلو چھولے کھائیں، ڈاکٹر تیار ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کلائیوں میں رنگ برنگے دھاگے پہننا شرعاً کیسا ہے؟ یہ جو پہنتے ہیں علماء یا شرفا تو نہیں پہنتے، یہ مطلب اسی طرح کے جو اب اس کو میں فارسی کہوں گی وضع بھی کیسے کہوں، پہنتے ہیں مطلب اس کا شریف لوگ نہیں پہنتے، اس کو شرفا نہیں پہنتے، عام جو لوگ ہوتے ہیں یہ کلنڈرے ٹائپ کے یا یہ گھومنے پھرنے والے نوجوان یہ پہنتے ہیں. بعض اوقات یہ مزاروں سے لاتے ہیں، مزار سے لائے یہ پہنتے ہیں. ہاں ہم کو وہ کرنا ہے جو علماء اور شرفا حضرات کریں، وہ اس کی نقالی جبکہ ہمارے لیے جائز ہو تو وہ کرنی چاہیے. لیکن ان دھاگوں کو میں ناجائز بھی نہیں کہہ رہا، میں اس طرح کے کبھی نیلے پیلے دھاگے نہیں پہنتا. وہ کالے رنگ کے دھاگے پہننا، کالے رنگ کا دھاگا ہے نا، یہ درد کے لیے ہمارے ہاں جو مجلس ہے نا تعویذات کی، وہ دیتے ہیں. لیکن یہ بھی آسرا نہیں کرتی، پہلے تو بہت پہنتے، پھر میں نے سمجھایا کہ جس کو تو یار اتنے دھاگے کے لیے پیسے چاہیے، جس کو دیکھو تو یہ دعوت اسلامی کی نشانی بن گئی تھی ایک دور میں، کہ دعوت اسلامی والا کے پاؤں میں کالا دھاگا پہنا ہوتا ہے، جو دیکھتا پھر میرے میں چونکا گیا یار، پتہ نہیں کسی نے میری توجہ دلایا، میں نے یار کیا لگا رکھا تم ہر ایک کو دیے جا رہے ہو، یار قوم کا چندہ ہے یار، یہ قوم اس لیے دیتی ہے کہ مریضوں کا علاج کیا جائے، یہ مستنڈا ہٹا کٹا مطلب گراؤنڈ میں دوڑ رہا ہے، اب اس کے ٹانگ میں کون سی مطلب ہے نا کہ نس چڑھ گئی ہے کہ دھاگا باندھ دیا ہے، تو میں نے بند تو کروا دیے تھے، اب خدا جانے فی الحال کیا پوزیشن ہے. تو یہ کالے دھاگے ضرورتاً، اب اس میں قرآنی صورتیں پڑھ کے پھونکا جاتا ہے، اس کو پاؤں میں باندھنے میں ویسے بھی دل نہیں کرتا، میں نے کبھی نہیں باندھا، دل نہیں کرتا، قرآنی آیتیں صورتیں پڑی ہوئی ہیں اور یہ بےچارے پاؤں میں باندھ کر گھومتے ہوتے ہیں. اب تو نہیں دیکھے جا رہے مجھے، جو میرے کو اب یاد نہیں پڑتا کہ یوں، پہلے بہت عام ہو گیا تھا یہ ایک دور میں. یہ ٹکنے کے بعد باندھتے تھے، نہیں باندھنا ناجائز نہیں ہے، درد ہے پاؤں کے اندر دھاگا باندھ سکتے ہیں، کالا یہ جو دیتے کالا بھی شرط تھوڑی ہوتا ہے، مگر وہ دھاگے میں فرق ہوتا ہے، یہ تھوڑا موٹا ہوتا ہے، وہ جو باندھتے ہیں نا وہ کچھ دھاگے کا جو نا لچھا ہوتا ہے یا گچھا، اب باندھنا ہے نا درد کے لیے تو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ کیا پڑھنا ہوتا ہے اس میں. اس پہ اول آخر ایک بار یا تین بار درود پاک پڑھ لیجئے. ذہن نصیب درود غوثیہ آپ کو آتا ہو تو وہ پڑھ لیجئے تین بار یا ایک بار, اور سورۃ القریش ایک بار, اور تین بار قل ہو اللہ شریف پڑھ کر آپ کالا ہو دھاگا یا کوئی سے رنگ کا ہو, مگر یہ جو عام کھلنڈرے ٹائپ کے لڑکے باندھتے ہیں نا یہ رنگ نہ ہو, ہے نا, تو کوئی ایسا رنگ ہو جو یہ نہ پہنے لوگ نہ پہنتے ہوں اس طرح کا. اور وہ اس پر جو میں نے پڑھنے کا بولا تو وہ پڑھ کے چھو کر دیں اور باندھ لیں درد کی جگہ پر, اللہ کرے گا تو فائدہ ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. کیا وتر نماز میں دعائے قنوت کے بعد سورت پڑھنا ضروری ہے؟ سورت پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے نا. درود قنوت پڑھی دعائے قنوت درود شریف پڑھنا چاہیے, یہ اچھا ہے, مستحب ہے. اور درود شریف پڑھنے کے بعد رکوع میں چلا جائے, کہ اب وہ تلاوت تو نہیں ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ سانس گھٹنے کی صورت, سوال آیا ہے تیری جی, یہ سانس گھٹنے کی صورت میں بغیر نقاب کے برقعہ پہننا کیا مدنی پردہ کہلائے گا؟ سانس گھٹتا ہے, پہلی بار سنا میں نے کہ یوں کپڑا آ جائے تو دم گھٹ جائے, سنا پہلی بار میں, تو نقاب ڈالنے کا ہی مشورہ دوں گا. اور سانس کی پریکٹس کریں, خوب ناک سے سانس لیں, تھوڑا روکیں پھر نکالیں اس کو منہ سے, تو یہ انشاءاللہ پھر دم نہیں گھٹے گا. ہاں یہ ورزش ہے, مسکرا رہے سر بھائی, ورزش ہے یہ کہ سانس ناک سے لے لیں, کچھ روک لیں, پھر صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ اکثر اوقات جانے انجانے میں مجھ سے کام کا, میں وہی سوال آیا, اکثر اوقات جانے انجانے میں مجھ سے کام کاج بگڑ جاتا ہے, جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ شرمندگی اٹھانے کے ساتھ ساتھ باتیں سننے کو ملتی ہیں. برائے کرم مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے تاکہ مجھ سے اغلاط نہ ہوں. اس کے لیے ذہن بنانا پڑتا ہے, جیسے کہ ذہن بن گیا آپ کا کہ افطار کے وقت گرما گرم پکوڑا جو ہے نا یہ ناک میں نہیں ڈالنا ہے, منہ میں ڈالنا ہے. ذہن بن گیا نا, کبھی نہیں ڈالا ہوگا, آپ نے غلطی نہیں کی نا. تو اسی طرح ذہن بنا ہے کہ جب آپ کا ذہن بن جائے گا نا کہ میرے کو یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا, تو پھر انشاءاللہ اغلاط نہیں ہوں گی. جب اغلاط نہیں ہوں گی تو ڈانٹ نہیں پڑے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. مجھے لگتا ہے شاید کو سوچتا ہوگا یار حضرت کو پکوڑے نے سموسے سے مسئلہ کیا ہے, سانس کا مسئلہ ہے, غلطی کا مسئلہ ہے. میں تو مثال بھی تھا آپ کو پکوڑے کی یاد آئی نا, جو بھی مسئلہ ہے یہ حضرت کو پکوڑا یاد آتا ہے, کباب یاد آتی ہے. میں نے پکوڑا دیکھا نہیں ہے, رمضان کا جب سے چاند نظر آیا میں نے پکوڑا نہیں دیکھا ہے, ابھی دیکھا ہی نہیں ہے. بولا میں نے چکھا نہیں ہے, تو چکھا نہیں ہے اس کا مطلب کہ دیکھنے کی گنجائش ہے. میں نے دیکھا ہی نہیں ہے پکوڑا, میرے پاس پکوڑا نہیں آتا ہے. لیکن یہ عوام کھاتے ہیں تو بھی یہ موقع محل سے میں نے پکوڑے کا نام لیا سمجھانے کے لیے کہ آدمی کھاتا منہ سے, ذہن بنا ہوا ہے کہ ناک سے نہیں کھاتا. تو اسی طرح غلطیوں پر بھی اگر آپ یہ ذہن بنا لیں گے نا کہ بار بار ڈانٹ کھا رہی ہے, تو ذہن بنا لیں گے یہ مجھے نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا, تو نہیں کریں گے پھر انشاءاللہ. وہ خالی غفلت میں رہیں گے نا پھر تو بھولیں, یہ کرتے رہیں گے اور ڈانٹ پڑتی رہے گی, اور نوکری ہوگی تو نوکری چھوٹتی رہے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بازار چلتے ہیں, بازار میں بہت سارے ٹھیے ہیں, بہت ساری دکانیں ہیں, اور ہم چل کے جو ہے بازار میں گھومتے ہیں پھریں گے, اور ایک ہی دکان سے بہت ساری چیزیں مل جائیں گی, اور وہ اس طرح سے جو ہے بازاروں میں وزٹ کر رہے ہوتے ہیں, گھوم رہے ہوتے ہیں, پھر رہے ہوتے ہیں, تو کیا یہ درست ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں امیر اہل سنت سے کہ یہ درست ہے یہ ان کا اس طرح سے گھومنا اور پھرنا بازاروں میں؟ بلا ضرورت بازار میں جانا ہی نہیں چاہیے. بازار ایسی جگہ, اتنا غفلت بھرا ماحول آج کل خاص کر بہت زیادہ غفلت بھرا ماحول ہے, مرد کم عورتیں زیادہ ہوتی ہیں, اور بے پردگی اپنے عروج بام پر ہوتی ہے, موسیقی کی آوازیں بھی آتی ہوں گی, بہت کچھ ہوتا ہوگا. تو اس لیے اگر ضرورت پڑی نماز کے لیے جانا ہے مسجد بازار میں, تو مسجد میں نگاہ نیچی کر کے بندہ چلا جائے, نماز پڑھ کے نگاہ نیچی کر کے واپس آ جائے. خریداری کے لیے جانا ہے تو اسی طرح نگاہ نیچی کر کے خریداری کر کے گھر بیگی ہو جائے. یہ صرف گھومنا پھرنا دلچسپیاں لینے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے, بلکہ اس سے اگر خدا نہ خدا بدنگاہیاں کرتا ہے تب تو گناہگار بھی ہے, ورنہ صرف بازار گھومتا ہے تو اس کو گناہگار نہیں کہا جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پاپا ضرورت کے لیے بھی اگر بازار گیا تو مشورے وغیرہ کے لیے بعض اوقات ایک کو, دو کو, تین کو, چار کو ساتھ لے جاتے ہیں, یہ کیسا؟ اگر ضرورت ہے تو دس کو لے جائے. اگر ضرورت ہے کہ دسوں پاس کریں گے, بہت بڑی کوئی آئٹم خریدنی ہے کہ اس میں ٹھگی زیادہ ہوتی ہے, جیسی ضرورت. ضرورت نہیں ہے تو وہی فضول بات, فضول کام. میرا میرے لیے سنے یہ سوال ہے کہ میں بوتھ بازار میں ٹھیلا لگاتا ہوں, تو کوئی اگر رش کے دوران کوئی کپڑا بھول جاتا ہے تو میں اس کا کیا کروں؟ رش ہو یا رش نہ ہو, کوئی کپڑا بھول گیا تو اس کی اس کا جو بھی بھول گیا ہو اس کو ڈھونڈے. جتنے گاہک آئے آپ کے پاس اگر وہ یاد ہیں یا جتنے یاد ہیں آپ کو اس سے کوئی رابطے کی صورت ہے تو رابطہ کریں. دکان پہ یا ٹھیے پر آپ کے لکھ کر لگا دیں کہ یہاں فلاں تاریخ کو کوئی صاحب یا کوئی گاہک کپڑا یا کوئی چیز بھول گیا تھا, نشانی بتا کر حاصل کر لیں. اس طرح یہ کہ اس کے مالک کو ڈھونڈنا ہوگا, یہ نہیں کہ وہ بھول گیا تو اس کو آپ مال غنیمت سمجھ کر پھر مال میں شامل کر لیں. یہ مال غنیمت نہیں ہے, یہ لقطہ ہے, اس کی شریعت میں اصطلاح ہے لقطہ. تو اس کا مالک تلاش کریں, وہی کہ جب تک ظن غالب آ جائے کہ مالک نہیں, اب نہیں ملے گا مالک کیا, تو اب اگر خود فقیر ہے تو خود رکھ لے, اور اگر خود فقیر نہیں ہے شرعی طور پر فقیر تو کسی فقیر کو دے دے, یا کسی طرح کے دینی کام میں بھی دے سکتا ہے یہ لقطے کے مال کو. اس کے باوجود اگر اس کا اصل مالک آ گیا, 10 سال کے بعد آ گیا, تب بھی اس کو آپ کو دینا پڑے گا اس کا جو بھی اس وقت کے حساب سے. مدرسے کے چندے بھی نہیں دے سکتا, وہ ہیلا دوسری چیز ہے. اچھا یہ لقطہ جو ہے یہ مسجد میں دے سکتا ہے کسی فقیر شریف کو یا مسجد میں. اب میں نے جو بولا وہ دینی کام میں, تو وہ ابھی ذرا ڈھونڈیں گے تو پتا چلے گا. مسجد کی یہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں, ان کو بھی یہ یاد پڑتا ہے, مسجد ہی کی اجازت ہے. اچھا آگے کا یاد نہیں آپ کو, یہ باہر شریعت میں لقطے کے مسائل میں اگر مل گیا تو انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. فی الحال مسجد کا آپ سمجھیں کہ یا کسی فقیر شرعی کو دے یا مسجد میں دے دے, مگر یہ کہ کپڑا بھول گیا اب یہ مسجد کے کس کام کا, وہ کسی اور کو دینا, یعنی ظاہر ہے اسی کو دے جس کے کام آئے گا. مسجد کیا کرے گی, پوچھا بھی نہیں بنائے گی نا مسجد, پوچھا بھی اب وہ دوسرے انداز ہوتے ہیں پوچھے کے بھی. اور پوچھا بنانے کی ایک قیمتی کپڑا سلا ہوا اس سے پوچھا بنانے کی اجازت بھی نہیں ملے گی, تو یہ ضائع ہوگا, مس یوز ہوگا اس کا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ, حج عمرہ بغداد, آج بھی قرآن اندازی ہوئی ہے اور چھ نام نکلے. سبحان اللہ, گھڑی بھی ایک نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ. حج امین کیا لکھا ہے اس میں؟ ان کو گھڑی نہیں ملے گی. نہیں, یہ پڑھ کر بتائے اس میں کیا لکھا ہے. یہ تو سوالات کے جوابات دینے والوں کو. آج ہم نے دو گھڑیاں تیار کی ہیں. امیر علیہ سنت نے ایک مدنی پھول تحریر فرمایا کہ جسمانی بیماریوں سے جس طرح ڈر لگتا ہے, کاش اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ گناہوں کی بیماریوں سے ڈر لگا کرے. یہ مدنی پھول بھی لکھا ہے اس گھڑی پر, اور اللہ عز و جل کا مبارک نام بھی ہے, اور فیضان رمضان کی یادیں بھی ہیں مدنی مذاکرے کی. مسلمان کی دل آزاری میں جہنم کی حقداری ہے, یہ مدنی پھول بھی. تو لبیک ذرا اتنی آواز سے کہنا کہ وہ ہم تک بھی آواز پہنچے اور آپ کو تکلیف بھی نہ ہو. یعنی جو قرآن دازی ہوئی ہے ان کے نام پکارے جا رہے ہیں, اور جو جس کا نام آئے گا اس کو بلند آواز سے لبیک تین مرتبہ پکارنا ہے, اور جو اس وقت موجود نہیں ہوگا بعد میں آئے گا تو اس کا نام شامل نہیں کیا جائے گا. وہ تین کا نام لے لیتا ہوں, تین کا تھوڑا دیکھ کر ہو جائے گی نا. دو کا لوں؟ جی چلو. منڈی بہاؤدین, حلقہ نمبر 9, عامر شہزاد بن نواز, ماشاء اللہ. جاگے میں آگے. جی جی مرحبا. لبے کی آواز نہیں آئی, اب مائک نہیں ہوا. باب المدینہ کے حلقہ نمبر 9, واہ, محسن بن حنیف, ماشاء اللہ. مبارک ہو. چلو بارڈر کی طرف نکلے ہیں, آپ دیکھو اب داخل ہوتے نہیں ہوتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. اور درست جواب دینے والے کو وال کلاک پیش کیا جائے گا. یہ وال کلاک جس پر امیر علیہ سنت کے عطا کردہ مدنی پھول بھی لکھے ہیں, اور ان کو مقدس پانیوں کا مجموعہ بھی دیا جائے گا ساتھ انشاءاللہ, اور امیر علیہ سنت کی طرف سے عطا کردہ عیدی بھی دی جائے گی. اب دیکھیں کون جواب دیتا ہے. رحمت ملے گی سبھی کو, بخشش ملے گی سبھی کو, رحمت ملے گی سبھی کو, یہ کہہ رہی ہوا ہے رمضان آ گیا. اچھا میری برادری, ایسے چار کلمات بتائیے. نہیں یہ نہیں بتا سکیں گے یار شاید. میری برادری کو آسان سوال کر لیتا ہوں. ہمیشہ روزانہ روزہ رکھنے والے نبی کا نام بتائیے. سبحان اللہ. ہے یہ بھی مشکل ہے, 50 سال سے اوپر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آصف محمود عطاری, اجمیری کابینہ چکوال, 30 دن کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. مرحبا. جی آیا ہوں. حضرت داؤد علیہ السلام آپ کے لا ہمارے یہاں موجود ہیں ایک بزرگ اسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم. محبوب شاہ ملتان سے بول رہا ہے جی. عیسیٰ اللہ لا یہ عمریں بھی بتاتے جائیں اپنی. جی جی خالد حسین عطاری 30 دن کے اعتکاف پہ حاضر ہوں. حضور حضرت عمر 50 سال حضرت نوح علیہ السلام. جواب درست ہے. چلو آپ بھی خوشی میں کوئی وقفے مدینہ کی خوشخبری سنا دیتے. آدھی صدی گزار چکے ہیں دنیا میں. ابا جو مانگتے ہیں ہم دینے کو تیار ہیں. ابا یہ تیار ہے. مرشد پہ جان بھی قربان ہے. پھر میں امتحان میں انڈا دوں گا آپ کو جو آپ ہم اپنی مرضی سے جو دیتے ہیں. چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں. حضور لبیک. چاند رات سے بابا 12 ماہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. اچھا زندہ باد. جامع المدینہ میں یہ بواب ہیں. اب آپ جو آپ حکم فرمائیں گے انشاءاللہ. اچھا یوں ہے یہ مجلس سے بات ہوگی نا. یہ مجلس سے ترکیب بنائیں. مجلس اجازت دے تو انشاءاللہ. لبیک 12 ماہ مرحبا. اتنی معلومات اچھی ہیں ماشاءاللہ. ڈائری اور قلم بھی ہے تو یہ اس کو مدنی پھول بھی لکھنے کا کچھ معمول لگ رہا ہے ماشاءاللہ. عوام بتا نہیں سکیں گے. پوچھ لیتے نہیں اس میں ہم مکس ہوتے ہیں. عام اسلائی بھائیوں سے جواب دیجئے. چلیں ان کو بھی ہم جو ہے نا سوٹ پیس تحفے میں دینا چاہ رہے ہیں. سبحان اللہ. کہ سوٹ پیس بھی ملے گا, اس میں امامہ بھی ہے, سربند بھی ہے, بابا کی طرف سے عیدی بھی ملے گی. اب دیکھیں کون جواب دیتا ہے. حضرت سیدنا خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت نام معزلدیت یاد کرنے کی فضیلت بتائیے. فضیلت تو یاد ہوگی ذرا میرے کو بھی سارا نام پتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا محمد مبشر عطاری مرکز الاولیاء لاہور سے. ماشاء حضرت خضر علیہ السلام کی ولدیت اور کنیت ابو العباس پلیا بن ملکان ہے, اور جو جس کو یاد ہوگی اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. سبحان اللہ. جواب درست ہے ماشاء اللہ. سبحان آ جائیں. یہ بلیا مدینہ بولا لیکن میں درست کہہ دیا. یہ بلیا دوبارہ یہ دوبارہ صحیح بول دیں. یہ دوبارہ صحیح بولا. ابو العباس بلیا بن ملکان. جواب درست ہے ماشاء اللہ. اب ہماری مدنی شخصیات جواب دیں گی ماشاء اللہ. 1200 روپے کا مدنی چیک ان کو ہم دیں گے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا نام کس نے رکھا تھا؟ پیچھے تو لبیک آئی تو ہے. رحمت کا سلسلہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جامع المدینہ کنز الایمان مصطفی آباد راوند. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا. جواب درست ہے. فیضان حضرت آسیہ صفحہ 23 باحوالہ تفسیر خازن جلد 3 صفحہ 358 زوجہ فرعون حضرت سیدتنا آسیہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے موسیٰ نام رکھا. زوجہ فرعون حضرت سیدتنا آسیہ رحمت اللہ تعالی علیہا نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا نام موسیٰ رکھا. ہمارے خصوصی اسلامی بھائی بھی بابا آئے ہوئے ہیں, یہ بھی الحمدللہ حلقہ لگاتے ہیں. ان کے لیے بھی اگر کوئی ایسا سوال ہو جس میں ہم ان کو بھی سوٹ پیس تحفے میں دینا چاہتے ہیں کہ اگر یہ جواب دے دیں, یہ بھی ہمارے ذمہ دار اگر تیاری کروا لیں ان کی اور نہ جواب وہ دینا چاہیں تو انشاءاللہ ان کو سوٹ پیس تحفے میں پیش کیا جائے گا. ان کے لیے کوئی آسان ڈھونڈوں نا. بھلے تھوڑی بار بات قرآن بھی سنیں گے اللہ سے رابطہ ہے رمضان آ گیا ہے اللہ سے رابطہ ہے رمضان آ گیا. اچھا چلیے خصوصی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے وقت حضرت سیدتنا خدیجت الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف کتنی تھی؟ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. بہت آسان سوال کیا ہے. اے جو ہے بھائی دیکھو گاہک زیادہ ہیں تو ہمیں جو چاند رات کے مدنی قافلے کی نیت دے نا اس سے جواب لینا اپنے کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا محمد ندیم تعلیم مرکز اولیاء لاہور سے کاف کے لیے حاضر ہوں الحمدللہ. بابا جان حضرت عائشہ حضرت ختیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے وقت 40 سال عمر تھی. جواب درست ہے. ہمارا یہ خصوصی اسلام بھائی کو بھی انشاءاللہ مدنی سوٹ امامہ شریف اور سربند شریف جو ہے یہ تحفے میں پیش کیا جائے. دیکھو یہ نابینا ہے مرکز الاولیاء سے آئے ہوئے احتکاب کے لیے. باب المدینہ والو اکھیاں والو گھر سے نکل کر آ جاؤ فیضان المدینہ. ماشاءاللہ پچھلے سال بھی آئے تھے یہ. ماشاءاللہ مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا یہ سوال ہے, یہ جو چھوٹی سی کتاب 72 جس میں لکھا ہوا 72 مدنی انعامات, یہ جو 72 مدنی انعامات ہیں کیا جو دعوت اسلامی کے کارکنوں کے لیے ہے یا ہمارے جیسے عام مسلمانوں کے لیے بھی اس میں کچھ فائدہ ہے؟ ہم کچھ اس کو عمل کریں تو کیا ہمیں کچھ فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا, یہ تو ہر مسلمان کو عمل کرنا چاہیے اس پر. اس کو پڑھیں. اب جیسے اس میں نماز پانچوں نمازیں پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ نے پڑھی یا نہیں پڑھی, یہ سوال ہے نا. تو یہ کس کے لیے؟ کہ دعوت اسلامی والوں پر نماز فرض ہے یا صرف ہے نا, ہر مسلمان پر فرض ہے عقل بالغ. تو سبھی کو یہ مدنی انعام حاصل کرنا چاہیے علی حد القیاس. تو یہ سارے مطلب ہے نا مدنی انعامات ہر مسلمان کو انشاءاللہ کام آئیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال آیا ہے, کہتے ہیں اللہ عز و جل کے رضا کی خاطر محبت رکھنے والوں کی کیا نشانیاں ہیں, وضاحت فرما دیجئے. نیچے کچھ اور لکھا بھی ہے، کہتے بعض اوقات دوستی کو اللہ تعالی کے رضا کا نام دیا جاتا ہے مگر اس میں ذاتیات بھی شامل ہوتی ہیں، ایسی دوستی کو اللہ تعالی کی رضا کا نام دینا کیسا، نیز اللہ تعالی کے لیے کہ کیسے کہتے ہیں، یہ اللہ تعالی کے لیے کیسے کہتے ہیں، رہنمائی فرما دیجئے اس میں۔ اب یہ کہ بعض اوقات تھوڑا بہت اپنا ذاتی مفاد اگر شامل ہو بھی گیا کہ بندہ دوستی کرتا ہے اللہ کے لیے، لیکن سامنے والے میں کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں، جب بھی وہ ایک دوستی کی طرف دل مائل ہوتا ہے تو اس کی اس خوبی سے کبھی فائدہ بھی ہوتا ہے، جیسے بیمار پڑے تو وہ عیادت کرے گا، دل جوئی کرے گا، یہ ہے تو ذاتی فائدہ۔ تو اب اگر اس طرح کے فوائد ہیں اور دوستی اللہ کے لیے کی ہے تو ضمنی فوائد تو ہوتے ہی ہیں اس میں، تو اس طرح کا اگر ہے تو اللہ کے لیے دوستی کرنے میں کہنے میں کوئی حرج بظاہر تو نہیں لگتا اس میں حرج۔ اور جیسا موقع اب معاذ اللہ کسی دولت مند سے اس لیے دوستی کی ایسے پیسے کھینچتا رہوں گا اور یہ کہا کہ اللہ کے لیے دوستی کی ہے، تو یہاں اگر مفاد اس کا یہی تھا میں پیسے حاصل کروں گا اور جھوٹ بول رہا ہے اللہ کے لیے دوستی کی، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ یا کسی امرت سے معاذ اللہ دوستی کی کہ میری اللہ کے لیے دوستی ہے اور دل میں کچھ اور پھنسا ہوا ہے جس کو یہ زبان پر لانا نہیں چاہتا، تو بری نیت ہے اس کی، تو یہ دوستی اللہ کے لیے نہیں ہوئی تو گناہگار ہو رہا ہے۔ اس سے تو دوستی اگر لذت کے ساتھ امرت سے دوستی کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ امرد میں سب نہیں سمجھے ہوں گے، امرد اس کو بولتے کہ جس کی عام طور پہ داڑھی ابھی نکلی نہیں ہوتی ہے، ہوتا بڑا ہے عمر میں 12-15 سال کا ہو گیا، جیسے 20 سال کا ہو گیا اور ہے خوبصورت اور بال بھی ابھی نہیں نکلے یا تھوڑی تھوڑی روئیں نکلے، تو یہ اکثر اس میں یہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو امرد حسین سے دوستی اس نیت سے رکھی تو گناہگار ہوگا، بری نیت سے رکھی تو۔ اچھا اب اگر امرد حسین نہیں بھی ہے لیکن اس کو گندے وسوسے آتے ہیں کسی کے بارے میں تو اس سے دوستی رکھنا اس کے لیے تو جائز نہیں ہوگا، اس کو دیکھے گا تو اس کو وہی چیز جب پیدا ہو رہی ہے تو چاہے وہ امرد ہو یا نہ ہو، علت وہی ہے شہوت، تو اس لیے اس سے دوستی نہ رکھے۔ بعض اوقات 25 سال عمر ہو جاتی ہے لیکن وہ امرد رہتا ہے، بھلے داڑھی پوری آ جاتی ہے پھر بھی کشش رہتی ہے، تو یہ اپنے وہ دل کو ہی پوچھے بندہ کہ دل میں کیا کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے بندہ ڈرے اور ایسوں سے دوستی نہ کرے۔ اب یہاں اگر امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والے کی کچھ مجھے باتیں یاد آئی جو بہت اچھی اچھی انہوں نے مدنی پھول عطا فرمائے، دوستی کے حوالے سے احیاء العلوم کی دوسری جلد کا اس وقت میرے سامنے پیج نمبر ہے 589، اس میں چند مختصر سے مدنی پھول عرض کرتا ہوں کہ رضائے الہی میں داخل محبت ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال صدقہ کرے، اس کا قرب پانے کے لیے مہمانوں کو جمع کرے اور ان کے لیے لذیذ کھانے تیار کرے اور اچھے کھانے بنانے کی وجہ سے ملازم سے محبت کرے تو یہ شخص بھی اللہ تعالی کی رضا کے لیے محبت کرنے والا شمار ہوگا۔ اسی طرح اگر یہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف سے مستحقین کو صدقہ پہنچاتا ہے تو اس وقت بھی یہ رضا الہی کے لیے محبت کرنے والا شمار ہوگا۔ بلکہ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی مالدار اپنے کپڑے دھونے والے، گھر کی صفائی کرنے والے اور کھانا پکانے والے ملازمین سے محبت کرتا ہے جس کی بدولت اسے علم اور عمل کے لیے وقت مل جاتا ہے اور یہ کام کروانے کا مقصد خود کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رکھنا ہو تو یہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ مزید ہم یہ بھی کہیں گے کہ اگر کوئی مالدار اس شخص سے محبت کرے جس پر اپنا مال خرچ کرتا ہے، اسے لباس، کھانا، رہائش اور دنیا کی تمام ضروری اشیاء فراہم کرتا ہے، اور اس کا مقصد اس مستحق کو علم و عمل حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ کو قرب پانے کے لیے فارغ کرنا ہو، تو یہ بھی اللہ کے لیے محبت کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح بلکہ اسلاف کرام کا ایک گروہ ایسا تھا جن کی کفالت مالدار کیا کرتے تھے، یزا دونوں یعنی مدد کرنے والے اور جن کی مدد کی گئی اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والوں میں شمار ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بہت پیاری تفصیل ہے، کافی اس میں تفصیل ہے، تو اگر یہاں پڑھ لیا جائے نا تو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کا حاصل یہ آیا کہ جو بھی اللہ کی عبادت پر ہمارا تعاون کرے، ہماری مدد کرے، تو اس سے محبت کرنا یہ اللہ کے لیے محبت کرنا ہوا۔ مثالیں جدا جدا ہیں، اب یہ اس سے قیاس بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ اب جیسا کہ مجھے کتاب میں سے نکال نکال کر کوئی دے کہ میں جواب دوں، تو یہ بھی میں بھی جو کام کر رہا ہوں یہ ایک عبادت ہے، وہ کر رہا ہے وہ بھی عبادت ہے، دے رہا ہے تو میرے کام کو آسان بنا رہا ہے، تو عبادت پر مجھے قوت حاصل ہو رہی ہے، یہ علم دین کی نیکی کی دعوت دینے پر، تو اس سے بھی اللہ کے لیے محبت، یہ بھی اللہ کے لیے محبت کہی جائیے۔ اللہ حد القیاس، استاد بھی شاگرد کی مدد کر رہا ہے، شاگرد بازو کا تو استاد کی مدد کر رہا ہوتا ہے، کتابیں لا کر حوالے ڈھونڈ کے دے کر، یہ بھی اللہ کے لیے محبتیں ہوں گی۔ واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چند سوالات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ایک سوال کے جواب میں اعلی حضرت نے لکھا ہے کسی شے کے بارے میں کہ وہ مثل مال لکتا ہے، مثل مال لکتا ہے، مصارف خیر یعنی بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا، مثلا مثل مسجد اور مدرسہ اہل سنت و متبع اہل سنت وغیرہ میں صرف ہو سکتا ہے۔ پتہ رضویہ شریف جلد 23۔ وہ جو لکتے کی بات نکلی تھی، تو وہ لکتا جو ہے اگر اصل مالک ملا ہی نہیں، امید قطع ہوئی، امید ختم ہوئی ملنے کی، تو اب یا تو خود فقیر ہے تو خود رکھ لے، یا کسی فقیر شرعی کو دے دے، اور چاہے تو کسی مسجد میں مدرسے میں بھی دے سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چند کالز۔ ابھی جو ایک جواب ہمارے یہاں متکفین سے لیا گیا تھا کہ کون سے نبی علیہ السلام جو ہے وہ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے، تو سیدنا نوح علیہ السلام کے نام کے ساتھ ساتھ فیضان رمضان صفا 103، اس پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں یہ رضا میں کہا تھا، میرے پاس نوح علیہ السلام کا نام لکھا ہوا تھا۔ تو یہ ایک اسلام بھائی ایسے تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا تھا۔ ہاں تو بھائی بھون کا بھی تو ہوا۔ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔ آمین۔ مگر آپ نے صرف عیسیٰ علیہ السلام کہا تھا، اچھا دونوں کا کہا تھا، تو چلو بھائی رضا کو بھی پھر دو۔ نہیں مگر انہوں نے وہ سر عام نہیں دیا تھا، ان کو نہ دیا جائے، جواب میرے کو آہستہ سے دیا تھا۔ ہاں بھائی وہ روایت بھی نکال دی، دے دی، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، کبھی نہ چھوڑتے تھے۔ مگر ایک روایت اور بھی ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام دو یا زیادہ دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے. صلوا علی النبی. غلام عباس اتاری بھیا سے عرض کر رہا ہوں. میٹھے میٹھے مرشد کی بارگاہ میں سوال عرض کرنا تھا کہ ہمارا مدنی نام ہے صدائے مدینہ لگانے والا مدنی نام, تو اب کیونکہ ماہ رمضان ہے تو اس میں صدائے مدینہ والے مدنی نام پر کیسے عمل کیا جائے گا؟ کیا سحری کے لیے جگانے سے اس مدنی نام پر عمل مان لیا جائے گا؟ رہنمائی فرما دیجیے. میرے اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ گھروں میں مائیں اپنے بچوں کے ساتھ کیسے کفل مدینہ لگائیں, کیونکہ بچے بے جا سوالات کر کے ماؤں کو بولنے پر مجبور کرتے ہیں. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ اگر کوئی پابندی سے یوم کفل مدینہ مناتا ہے اور پابندی سے خاموش شہزادہ رسالہ بھی پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کے کیا جذبات ہیں؟ مدثر عطاری بریلی کابینہ یو کے سے عرض کر رہا ہوں. پیارے پیارے میٹھے میٹھے مرشد کریم کی بارگاہ میں سوال عرض ہے. مدنی نام نمبر 36 پر عمل کرتے ہوئے اسلامی بھائی گاڑی جلاتے وقت آنکھوں کا کفل مدینہ کس طرح لگائیں؟ یہ بھی فرما دیں کہ کفل مدینہ کا آئینہ کس کس وقت پہنا جائے. میرے والدین, میرے گھر والوں اور میرے لیے بے حساب مغفرت کی دعا کر دیجیے گا. رمضان شریف میں صدائے مدینہ کا مدنی انعام انہوں نے کیا طے کیا مجھے بھول گیا میں بھی یار. سحری کے وقت تو اٹھانے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے, جذبہ ہی اٹھا دیتا ہے. روزہ رکھنا ہوتا ہے نا تو سحری کا گھروں میں ماحول جہاں جہاں ہوتا ہے وہاں ترکیب بن جاتی ہے. وہ گلیوں میں ہمارے یہاں سحری کا اٹھانے والے کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے بھی نہیں ہیں, وہ فقیر ہوتے ہیں عام طور پہ, پھر عید کے دن وہ پیسے وصول کرتے ہیں. تو انہوں نے کیا کوئی مدنی انعام حاجی منصور فرمایا کچھ؟ یہ پوری دنیا کے مدنی انعامات کے ذمہ دار ہیں, یہ رکن شورا ہیں. میٹھے میٹھے باپا جان, اس کے لیے اذان فجر سے پہلے جو صدائے مدینہ لگائی جائے گی, جس میں فجر کی نماز کے لیے نہیں تہجد کے لیے جو ہے صدا لگائی جائے گی, تو اس صورت کے اندر جو ہے رمضان المبارکہ کے اندر صدائے مدینہ والے مدنی انعام پر عمل مانا جائے گا. ماشاء اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گھر میں میں مدنی منوں کے ساتھ جی یہ واقعی ہے تو بچے تو بچے ہیں. کفر مدینہ کی زیادہ حجت کہاں لگتی ہے آپ کو؟ نہیں, اگر بچوں کو جواب نہیں دیں گے تو بچہ ہے نا, اس کی سمجھ میں کیا آئے گا؟ تو بچوں کو جوابات دینے چاہیے, کیونکہ اس سے جو بچہ زیادہ سوالات کرتا نا وہ زیادہ ذہین بھی ہوتا ہے. سنا یہی ہے تو وہ اپنی معلومات چاہتا ہے, اس کا تجسس ہوتا ہے کہ یہ پیالہ ہے تو یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے, یہ کتاب یہاں کیوں رکھی ہوئی ہے, اس طرح کے سوالات یہ معلومات کے لیے اپنی کرتا ہے. تو اگر ثواب کی نیت سے بچے کی دل جوئی کے لیے اگر ماں باپ جواب دیں گے تو یہ اعلیٰ درجے کا کفل مدینہ ہو جائے گا. ثواب کا کام, کفل مدینہ میں ثواب کا کام تو منع ہی نہیں ہے نا. ہم تو فضول باتوں کی عادت نکلے یہ چاہتے ہیں. اب بچہ تو فضول چیز کو سمجھتا نہیں ہے, اب اگر اس کو ڈانٹ دیں گے یوں کرتے رہیں گے تو اس کا ننھا سا دل ٹوٹ جائے گا, تو یہ کون سا کفل مدینہ ہے؟ اب ماں بیچاری اس کو کفل مدینہ کا نام ہی نہیں سنا اس نے, اس کو پتہ نہیں ہوتا, عمر بھی بیچاری کی زیادہ ہے. اب وہ بیٹے کو بلائے اور بیٹے سے معلومات کرے کہ وہ کہاں گئے تھے رات اتنی دیر سے, کیوں تو فلاں چیز تو فلاں. اب بیٹا بولے تو ماں کیا سمجھے گی کفل مدینہ اشارے کرے گا تو. تو یہ تو ماں کو ایزا دینے والی بات ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ کفل مدینہ سے ہٹ کر ہیں. جن کا جن کو کفل مدینہ کا پتہ نہیں ہے ان پر کفل یا اشاروں کی گفتگو مسنت کرنا یہ کفل مدینہ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم فالتو بک بک سے جان چھوڑائیں تاکہ گناہوں بھری باتوں میں بھی نہ جا پڑیں, اور فضول باتوں کا قیامت کے دن حساب ہے. وہ گناہوں بھری باتوں کا عذاب ہے, تو ان دونوں سے بچنا ہے. مگر فضول بات گناہ نہیں ہے. اور ماں باپ یا کوئی بھی فرد کوئی سوال کرتا ہے اگرچہ وہ سوال فضول ہے, لیکن ہم اگر اس کی دلجوئی کے لیے جواب دیں اور وہ جواب گناہوں بھرا نہیں ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ثواب کا کام ہے کہ ایک مسلمان کا دل توڑنے سے ہم نے بچایا اس کو, اس کی دلجوئی کی. کیونکہ ہم بولیں گے کہ میں نے کفل مدینہ لگایا ہوا ہے اشارے سے بولیں گے تو وہ کیا سمجھے گا؟ وہ بولے گا یا تو اس کے ہونٹوں میں درد ہے یا زبان میں درد ہے یا دل میں کوئی تکلیف ہے, بےچارہ بار بار یوں کر رہا ہے. اس کو تشویش میں ڈالنا, یا دکاندار کے پاس گئے یا آپ دکاندار تو گاہک کے سامنے کفل مدینہ لگا کے بیٹھے گئے, یا ملازمت کرتے ہیں آپ سیل مین ہیں کہ آپ کفل مدینہ لگا کر جس کو آپ کفل مدینہ سمجھ بیٹھے کہ بات ہی نہیں کرنی, گونگا بن جانا تو گونگا تھوڑی بنانا ہے ہم کو. جیسے کہ ہم بیان کر رہے ہیں سنت و ورا, تو یہ نیکی کا کام ہے, یہ کفل مدینہ کے خلاف تو نہیں ہے. تو مفتی صاحب کفل مدینہ لگا لیں ان مانو گھر, کوئی بس تلا پوچھنے آئے تعلیم تعلیم سنت پر کل نا آج جیوں میں کفل مدینہ ہے تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. ان کی تو ہم کٹوتی کر دیں گے پھر اجاروں میں. ظاہر ایک تو مطلب آپ کو سمجھانے کے لیے یہ چٹکلوں میں سمجھا رہا ہوں. تو یہ کفل مدینہ نہیں ہے. ماں باپ سے ضرورت کی بات کریں گے, گھر کے افراد سے ضرورت کی بات کریں گے, عام لوگوں سے ضرورت کی بات کریں گے. یہ ہے کہ اس میں کم الفاظ میں جب گزارا ہو جاتا ہو تو زائد الفاظ ویسے ہی فضول ہے. جو میں کفل مدینہ ہو یا نہ ہو تو ان کی عادت نکال دی ہے. ما قل و دل یہ ایک عربی کا مطلب مقولہ ہے, اور یہ مقولہ بھی کتنا مختصر ہے, بہت جامع. ما قل و دل یعنی کہ یہ کہاوت ہے. ما قل و دل بھی بولتے ہیں صرف. اچھا صرف ما قل و دل. اچھا خیر الکلام خیر الکلام ما قل و دل یعنی بہتر بات وہ ہے جو قلیل اور پر دلیل ہو. بہتر بات وہ ہے جو مختصر مگر وہ دلیل کے ساتھ ہو کہ سمجھ میں آ جائے. اب بعض ہوگا دیکھ کہ بہت چکنی کرتے ہیں باتوں میں ہم, آگرے کے پلے خاک نہیں پڑتی, تو یہ بیکار ہے. مختصر بات کریں کہ اگلے کی سمجھ میں آ جائے. اور بعضوں کا دیکھے سامنے والا جو ہے نا وہ سمجھتا ہی جب تک تفصیل نہیں بتاتے وہ سمجھ نہیں پاتا. تو اب اس کو تفصیل بیان کرنا بات سمجھانے کے لیے تو یہ بھی فضول نہیں ہے, جبکہ وہ بات فضول نہ ہو, کوئی کام کی بات ہو. تو موقع کی مناسبت سے کفل مدینہ لگانا ہے, لکھ کر بات کرنی ہے. کفل مدینہ آپس میں تو لگ سکتا ہے, جیسے اب یہاں ایک ماحول بن گیا, اللہ کرے بن جائے اعتکاف میں, کیونکہ یہاں بھی ہزار یا ہزار ہوں گے, ان میں ہر ایک کفل مدینہ میں نہیں سمجھتا ہوگا. بھلے یہ آیا یہاں ابھی سویا پڑا ہوگا, اور اس کو کیا پتا کفل مدینہ کیا ہوتا ہے, آیا پہلی بار ہے. تو اب اس کے ساتھ آپ کفل مدینہ کریں گے اشارے تو وہ بیزار ہوگا, بور ہوگا. تو اس کو سمجھایا جائے کہ ہم یوں اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم فضول باتوں میں نہ پڑیں, اس لیے لکھ کر بات کرتے ہیں, لکھ کر دکھا دیا, اس لیے اشارے سے بات کی تاکہ ہم فضول باتوں میں نہ پڑیں. تو اللہ تعالیٰ نے زبان عطا کی ہے اپنے ذکر کے لیے, نیکی کی دعوت دینے کے لیے, تلاوت کے لیے, نعت شریف پڑھنے کے لیے, ہے نا, اچھا بولنے کے لیے, مسلمانوں کے دلوں میں جائز طریقے پر خوشی داخل کرنے کے لیے زبان کا استعمال ہے, اس کا بے شک کیا جائے. مگر بس وہی گناہ بھری باتوں سے ہمیشہ بچنا ہے، فضول باتوں سے بھی بھرپور کوشش جاری رکھنی ہے کہ ہم نہ کریں، اور اس کے لیے ضرورتاً موقع کی مناسبت سے کام کی بات بھی، ضروری بات بھی اگر لکھ کر ہو سکتی ہو، لکھ کر گزارا ہو سکتا ہو تو کر لی جائے، اشارے سے گزارا ہو سکتا ہے تو کر لی جائے۔ یہ ہے قفل مدینہ، زبان کے قفل مدینہ کا ایک خلاصہ۔ باقی جو شور شرابہ کرتے ہیں اور گل گپاڑا کرتے ہیں اور مچھی مارکیٹ لگاتے ہیں، اعتکاف میں بھی چوپالے لگاتے ہوں گے، ایسے آئے ہوں گے، وہ تو یہ سر ان سے تو بچنا ہی ہے، بے ضرورت نہیں۔ اب جیسے وہ سیاست کی باتیں چھیڑ دیتے ہیں، دہشت گردیوں کی باتیں چھیڑ دیتے ہیں، ادھر کی ادھر کی، ہم لوگ جو لگے ہوتے ہیں تو یہ واقعی اب یہ بھی فضول نہیں تو کیا فضول ہے۔ ہاں ضرورت ہے تو ٹھیک ہے کرے، بعضوں کا ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن ہم لگے ہوتے ہیں، ہم کو تجسس ہوتا ہے۔ یار نہیں تازی سنا پپا، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی کچھ اسلامی بھائی ایسے ہیں جن کی مستقل کفل مدینہ کی کارکردگی الحمدللہ پیر شریف بھی یوم کفل مدینہ الحمدللہ میں آپ کو یاد ہی کر رہا تھا کہ یہ خاموش کیسے ہیں آپ، ابھی تو آدھی روٹی کا میں نے پہلی رات تو بتا دیا تھا ان کو، آدھی روٹی کی ہماری جو ترکیب تھی وہ آگے بڑھی، کیونکہ پیٹ کا قفل مدینہ نہیں لگائیں گے تو ہماری کلینک میں بیڈ کم ہے، یہ پھر بیمار پڑیں گے اور لاکھوں روپے کی دوائیں جو ہے نا کھا جائیں گے، پھر تکلیف میں بھی آئیں گے، عبادت بھی بیچارے نہیں کر سکیں گے۔ ان کو آدھی روٹی آپ کی بھلائی کے لیے، قوم چندہ دے رہی ہے، پیسے دے رہے ہیں لوگ، مگر آپ کے دوائیں کھانا چاہتے ہیں، زیادہ کھانا کھانا ہے تو دوائیں بھی کھانی پڑیں گی۔ اور یہ اس طرح جو پیچھے سے دیکھ رہے ہیں، جو اس طرح بولتے ہیں، یہ اس طرح گردنیں اور یہ سر نہ نکالا کریں، جو بھی نکال رہے تھے ایک بول رہا تھا اس کو بس وہی ٹھیک ہے نظر آ رہا ہے، ایسی حرکتیں نہ کریں کہ لوگ مطلب تعجب کریں گے یہ کون ہے، اس طرح یوں یوں کر رہے ہیں سر نکال رہے ہیں، مہربانی کر کے احتیاط فرمائیں، نیچی نگاہ رکھ کر ایسے موقع پر بیٹھ جائیں جب آپ اپنے آپ کو اسکرین پر دیکھ لیں تو، ایکشن نہ کریں۔ تو ہمارا لیے کہ آدھی روٹی سے اگر ہو جائے گزارا آپ کا، آپ کی صحت مدینہ مدینہ ہو جائے گی۔ آدھی روٹی سے نہیں گزارا ہوتا تو پون روٹی کھا لیں، اب وہ ٹیسٹی بنا لے کے بنانے کے لیے، اب یہاں روٹی میں کوئی تیل بھی ڈالا جا رہا ہے مگر لائٹ ہوتا ہے، تھوڑا سا تیل ہوتا ہے تاکہ کچھ ٹیسٹی بنے، تو چلو کوئی حرج نہیں، تو پون روٹی کھا لیں۔ آدھی بھی ہیں ماشاءاللہ، آدھی روٹی والے بھی ہیں، کوئی آدھی روٹی والے آپ میں کارکردگی ان کی آ رہی ہے الحمدللہ، آدھی روٹی پون روٹی پھر کھجور روٹی کی مہم بھی چلانی ہے گی رمضان، آدھا اشرا تو نکل گیا، اشرا رحمت یوں سمجھو پانچویں شب ہے، وہ بھی اب اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، تو آج سے یا کل سے اس کا بھی آوائی کھجور روٹی کی ہے کوئی ترکیب اسلامی بھائی؟ عاشقان رمضان، تو پھر کھجور روٹی کھانی ہے، وہ قورمہ نہیں ملے گا انشاءاللہ، اس کا بھی ایک لطف دیکھیں، آپ کی صحت ایسی ٹنا ٹن ہو جائے گی، مدینہ مدینہ ہو جائے گی۔ اور نمازیں پڑھنا، تلاوتیں کرنا، نوافل پڑھنا، قرآن کریم سیکھنا، دعائیں یاد کرنا، یہاں کو ہم کھانے کے لیے تھوڑی آئے ہیں، سارا ہی کھا سارا سال کھایا ہے، اب بھی کھائیں لیکن اتنا کہ آپ کی صحت برقرار رہے اور عبادت پر قوت حاصل ہو۔ زیادہ کھائیں گے تو زیادہ کھانا پھنسنا ہے، جلدی جلدی میں چبانے کا بھی یہاں تھوڑا حساب مشکل ہوتا ہے، یعنی یہ تو میرا پرانا شکوا ہے، میرا اپنا کھانا لمیٹڈ ہوتا ہے الحمدللہ، ہوتا ہے بہرحال، لیکن یہ کہ یہ تھال کے تھال تھال پر تھال کھا رہے ہوتے ہیں اور مجھ سے پہلے فارغ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، میں ہڈیا چستا رہ جاتا ہوں۔ تو ایسا نہیں کریں یار، انہیں چبا کر کھائیں، آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے، نہیں تو پیٹ ایسا ڈسٹرب ہوتا ہوگا، پھر یہ پیٹ ڈسٹرب ہو کر بیماریاں نہ جانے کن کن اعضاء کو تقسیم کر رہا ہوگا۔ تو چبا کر کھائیں گے نا، اچھی طرح چبا کر، تو یہ منہ کا لعاب جو ہے نا یہ اس میں ملے گا. یہ لعاب ہاضم لعاب ہوتا ہے, اندر جا کر اس کو ہضم کرے گا, اور نگلیں گے تو مرغی بھلے نازک ہوتی ہے, مرغی کا معدہ ہم لوگوں سے پاورفل ہوتا ہے, وہ کچے دانے ہضم کر لیتی ہے مرغی. ہم یہ پکے دانے بھی بغیر چبائے ڈالیں گے نا تو پھر شاید ہضم نہ کر پائیں. جانوروں کے معدے مضبوط ہوتے ہیں, بلی کچے چھچڑے کچے گوشت ہضم کرتی ہے نا, ہم کھائیں تو پتہ چل جائے کہ کتنے بہادر ہیں, کچی بوٹی ہضم کر کے کوئی دکھائے, ٹرائی کرنا بھی نہیں. ہمارا ایک بیڈ ہے نا پھر گر جائے گا, وہ کوئی لیٹ جائے گا پھر وہاں جا کے, کچی بوٹی کھائی تھی میں نے. بہرحال اپنے پیٹ پر رحم کریں, اور یہاں ایسی ترکیب فرمائے کھانے پینے کی کہ آئندہ زندگی میں اللہ آپ کو حیاتی دے, خوب عبادت کریں, مدنی کام کریں, کہ اس کو آئندہ کے لیے بھی نبھائیں. آپ کی صحت مدینہ مدینہ نہ ہو جائے تو مجھے بولنا, یہ معدہ خراب, یہ خرابی, وہ خرابی, اتنے امراض ہیں, نزلہ جس کو دائمی نزلہ ہوتا ہے, آپ پیٹ کا قفل مدینہ لگائیں انشاءاللہ دائمی نزلہ کھڑا نہیں رہے گا, ایک دن میں نہیں چلا جائے گا, آہستہ آہستہ ترکیب بن جائے گی. اب بلڈ پریشر کے مریض ہیں, پیٹ کا قفل مدینہ لگائیں, ہائی بلڈ پریشر ہے, انشاءاللہ دیکھ لینا, خود ہی دیکھ لیں گے کہ بلڈ پریشر کیا گیا, مگر یہ چیزیں ٹائم لیں گی. جب 30 سال سے 40 سال سے 50 سال سے ٹھاس ٹھاس کے بھرا ہے تو اب یہ کہ 50 گھنٹے میں تو یہ سارا صفائی نہیں ہوگی نا, تھوڑا دیر لگے گی. ہمت کیجئے, آدھی روٹی, پون روٹی, ایک روٹی والے, ایک روٹی تک کی گنجائش ہے. آپ اپنے نام لکھوائیں مدنی انعامات کے مکتب پر, تو وہاں یہ کہ نام لکھوانے سے کچھ استقامت کے اسباب بنیں گے انشاءاللہ, کہ اب تو میں نے نام لکھوا دیا ہے, اب تو مجھے کرنا ہے, فائدے میں رہیں گے انشاءاللہ. مال مفت دل بے رحم والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ہمارا کھانا کم پڑ جاتا ہے اس لیے ہم آپ کو ترغیب دلاتے ہیں, سر آپ کا بھی فائدہ ہے اس میں, اور مدنی احتیاط کی بھی بچت ہے. چلو بچت ہوتی تو کیا نقصان ہے یار, یہ بھی آپ کی ہی بچت ہے, آپ کی اپنی دعوت اسلامی کی بچت ہے, لیکن اصل مقصد بچت نہیں ہے, اصل مقصد ہماری صحت, آپ کا فائدہ, مجھے سمجھانے کا ثواب, عرض کرنے کا ثواب انشاءاللہ. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود عاشقان ماہ رمضان جو آج فون ایک روٹی تحریک میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا مستقل قفل مدینہ تحریک میں شامل ہونا چاہتے ہیں, تو آپ مدنی مذاکرے کے فوراً بعد مکتب مدنی انعامات پر تشریف لے آئیے انشاءاللہ. عزت و جل آپ کی نیتیں بھی لکھ لی جائیں گی, اور یہ روزانہ کارکردگی بھی بیان کرنی ہوتی ہے انشاءاللہ, آپ کی کارکردگی بھی وقتاً فوقتاً پیش کی جاتی رہے گی. کون کون نیت کرتا ہے لکھوانے کا مدنی انعامات کے مکتب پر؟ ماشاءاللہ سچی نیت ہو 100% عمل کرنے کی تو لکھوانا, ورنہ نہیں. جو بعض لوگ تو 8-8 روٹیاں کھا جاتے ہیں, ایسے بھی ہم کبھی کبھی کارکردگیاں ملی ہیں کہ میں 8 روٹی کھاتا تھا اور یہاں آ کر اب میں اتنی میں پہنچا ہوں, ایسے بھی دیکھیں. اگر میں بھولا ہوں, بھولا نہیں ہوں تو نوید باپو آپ کو شاید یاد ہوگا, 8-8 روٹیوں کے بھی دعوے کیے ہیں, ہاں کیے ہیں, ہاں ایک وقت میں 8 روٹی. ارے کھانے کی ریسے لگاتے ہیں اور اس میں جوا بھی کھیلتے ہیں لوگ, ہاں جوا کھیلتے ہیں, یعنی وہ اس طرح جوا کہ جیسے ہوٹل میں جائیں گے, مل گئے تو دو دوست گئے تو اب ریس ہے ان کی, جو زیادہ کھائے, تو جو کم کھائے گا نا اب وہ پھٹ رہا ہے پیٹ, اب نہیں گنجائش, تو یہ جوا ہار گیا, پیمنٹ آگے جا کر یہ کرے گا, غالباً ایسا ہے, ایسا بھی ہے, مطلب مقابلے کھانے کے ہوتے ہیں بےچارے, وہ صرف کرنے کے کام کرو ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جاؤ گے, اور یہی صورتیں کہ بھی نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جائیں گے, اور اگر یہ شرط لگائی تو یہ حرام ہے, ورنہ دوست اگر آگے بڑھ کے پیمنٹ کرتا تو کوئی رج نہیں ہے, لیکن یہ شرط کہ جو کم کھائے وہ پیمنٹ کرے گا. یہ شرط تو حرام ہوئی, کیا وہ جو کھانا کھایا اگر وہ کھانا بھی نفسی ہی اگر وہ حرام نہیں ہے تو کیا یہ کھانا تو حرام نہ ہوا؟ اللہ کی نافرمانی کو دیکھا جائے گا کہ وہ کھانا اگر حرام نہ بھی ہوا, فعل حرام ہوا, یہ کام حرام ہوا, تب بھی کیا اللہ کی نافرمانی جی سے بچنا نہیں چاہیے؟ گناہ تو ہے نا, تو جہنم میں جھونک سکتا ہے. اور نقصانات بہت, دنیا اور آخرت دونوں کے نقصانات. جی ہاں, جتنا اس نے کھایا, یہ جوا ہے نا, تو اس میں ہاں یہ پیمنٹ کرنی پڑے گی اس کو, بھلے اس نے اگلے نے بڑھ اس وجہ سے ہار کر پیمنٹ کیا, لیکن اس نے جتنا کھایا اس کا اپنا جو اس نے دیا وہ تو کوئی حرج نہیں ہے, اس نے دیا, لیکن اب اس کا اس زیادہ کھانے والے کا جو اس نے پیسہ دیا نا, وہ زیادہ کھانے والے کو چاہیے کہ اس کو پیمنٹ کرے. اب اگر ایسا کبھی آپ میں سے بھی کسی نے کیا ہے تو توبہ بھی کریں, توبہ بھی کرنی ہوگی. اور جس کا اس طرح ہوا ہے, کوئی ہارا ہے, آپ جیتے ہیں, تو یہ ساری پیمنٹ کرنی پڑے گی اس کو, جتنا بھی جوا میں جیتا سب دینا پڑے گا. اب وہ اگر معاف کر دے تو الگ بات ہے, کیوں, ورنہ یہ پیمنٹ تو کرنا پڑے گا. مر گیا ہو تو, مر گیا ہو تو اس کے وارثوں کو دینا پڑے گا. اور اگر وارث بھی نہیں ملتے, یاد بھی نہیں ہے, تو اب یہ کہ کسی شرعی فقیر کو دینا ہوگا. خالی توبہ کافی نہیں ہے, توبہ کے ساتھ تلافی بھی اس کی ہوگی, یہ ادا کرنے پڑے گا. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. جوئے کی تباہ کاریاں, یہ ویب سائٹ پر پرچا بھی ہے اور شاید اس پہ مکتبۃ المدینہ پر چھپا نہیں ہے. بلاؤ غیبت کی تباہ کاریاں میں تو ہے بیان اس کا. غیبت کی تباہ کاریاں میں جوئے کی تعریف اور یہ سب کچھ نہ کچھ مدنی پھول ہیں اس میں, ہو سکتا ہے اس میں سے بھی لیا ہو پرچے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اور نام سوالات ہیں بابا تحریری طور پر ناظرین کے, کچھ سوالات کے جوابات ڈبل 12 منٹ اور ایک تو دو تین سوالات اور امپورٹنٹ مجھے لگ رہے ہیں, ان کے ذرا جوابات عطا فرما دیں پھر آپ بھلے. لبیک. کیا موبائل کا استعمال حاجت اصلیہ میں شامل ہے یا نہیں؟ اگر شامل نہیں ہے تو کیا اس کی زکات نکالنا ضروری ہوگا؟ اگر موبائل فون واقعی وہ استعمال کر رہا ہے نا, پھر تو حاجت اصلیہ میں آ گیا. اور اگر ہے ہی موبائل کی شاپ, وہ تو مال تجارت ہے, وہ تو زکات میں کاؤنٹ ہوگا. جب باریک ایام جی جو زکات ہوگی وہ تو صرف اور صرف اسی صورت میں ہوگی جبکہ وہ مال تجارت کے طور پہ ہو, باقی اس کی ضرورت کا نہیں بھی ہے تو بھی اس کے اوپر زکات نہیں ہوگی, لیکن اس میں شرعی فقیر بننے کی پھر صورتیں بنیں گی, وہ دیکھا جائے گا کہ یہ اس کا جو موبائل ہے وہ اس کی ضرورت کا ہے یا نہیں ہے, ایک سے زائد ہے یا نہیں ہے, ایک سے زائد ہے تو وہ ضرورت کے ہیں یا نہیں ہے. بہر صورت جو زکات اس پر لازم ہوگی وہ مال تجارت ہونے ہی کی صورت میں ہوگی. مال نامی ہو اور اپنے پاس جو ہے وہ 10 موبائل ہیں اپنے ذاتی, اس کے بیچ کاروبار نہیں ہے اس کے, تو ابھی اس صورت میں وہ فقیر شرعی بنے گا یا نہیں بنے گا وہ حساب دیکھا جائے گا اس کا, کہ زکات لے نہیں سکے گا اگر یہ غنی بن گیا تو, ورنہ اس پر زکات فرض نہیں ہوگی. ان موبائلز کی زکات دینی اس پر لازم نہیں آئے گی کیونکہ یہ اس نے تجارت یہ نہیں کر رہا اس کی. حافظ صاحب اسی میں پی سی ٹیبلٹ کو بھی لیں گے نا, اس کے استعمال کے پی سی ٹیبلٹ بھی سستا نہیں ہے جی, ساری چیزیں ہیں نصاب. آج بھی زکات کا جو نصاب جو اعلان ہوا 33,000 اور کچھ روپے کا اعلان ہوا تھا ہمارے مغرب کے جبال کے سلسلے میں, ہم روزانہ کا نصاب زکات کا جو نصاب ہے وہ بتاتے ہیں. تو تب یہ پی سی ٹیبلٹ اور یہ موبائل وغیرہ بھی اگر ہم ملاتے ہیں تو یہ 1,00,000 سے اوپر کی بعض اوقات چیزیں نکل جاتی ہیں, تو یہ اپنے استعمال میں ہے تو یہ اس پر بھی زکات نہیں. میں ضمناً چاہ رہا تھا کہ ناظرین کے لیے یہ بھی ہے کیونکہ یہ بھی ایک عام چیز ہے ہوتی جا رہی ہے. جی یہی ٹھیک ہے. اچھا بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو باری کے جو ایام ہوتے ہیں اسے فراغت کے بعد پانے کے بعد غسل کرنے سے پہلے روزہ رکھ کر بعد میں غسل کر لیا تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ ٹھیک ہے, اگر جسے شرط تو نہیں غسل جی, لیکن یہ کہ اس میں نماز کا وقت ظاہر سی بات ہے کہ شروع ہو جائے گا اس کا, یعنی جب وہ پاک ہوئی ہے تو اس کے جو روزے کے لیے ہوگا صورت ہوگی وہ صبح صادق سے پہلے ہی کے روزے کی صورت ہوگی اس کی, یعنی عین صبح صادق کے وہ پاک ہوئی تو ہی وہ روزہ رکھ سکے گی. اس کے بعد اگر پاک ہوئی ہے تو تو روزہ رکھنے کی اس دن صورت ہی نہیں ہے اس کی, تو اس سے پہلے پاک ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اتنا وقت مل رہا ہے, تو اب نماز فجر کا وقت آ گیا تو اس سے پہلے تو اس کو پاکی حاصل کرنا ضروری ہوگا. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ اگر ٹائم اتنا ہے کہ وہ غسل کے دو فرض ادا کر سکے, یعنی ناک پر پانی چڑھانے کا جو فرض ہے جو نرم حصے تک پہنچانا ہے, اور اسی طرح حلق کے جو انتہائی حصہ ہے جس کو ہم ابتدائی حصہ کہہ لیں, یہاں تک پورے منہ میں پانی پہنچانا, یہ چونکہ فرض ہے اور روزہ ہونے کی صورت میں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو ادا کرنا, فرض پھر بھی رہے گا لیکن مشکل یہ ہو جاتا ہے کہ ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے اندیشہ اس بات کا رہتا ہے کہ اوپر نہ چڑھ جائے, تو اس لیے اسی طرح نیچے پانی نہ اتر جائے, تو وقت اتنا ہے تو یہ فرض لازمی ادا کر لیں. وہ اگر وہ پانی کے بڑے بڑے گھونٹ پی لے گی نا, یا جس پر غسل فرض ہے وہ پی لے گا, تب بھی یہ فرض اس کا ادا ہو جائے گا, لیکن ناک میں پانی سونگ کر چڑھانا ہوتا ہے, یہ فٹافٹ. اس میں یہ جو غلط فہمی ہے اس کی کاٹ میں چاہ رہا تو ہو جاتی کہ غسل اگر نہیں کیا, یعنی ٹائم پورا ہو گیا مگر غسل نہیں کیا تو روزہ نہیں رکھ سکتے, یہ کسی نے غسل نہیں کیا, چلو رات میں فارغ ہو گئی تھی اور اس نے بغیر غسل کے روزہ رکھ لیا, روزہ ہو جائے گا جی, لیکن یہی کہ وہ نماز کے لیے تو فرض ہے جی, وہ فرض اتارنا پاک تو ہو جانا چاہیے اس کو غسل کر کے. اچھا یہ ارشاد فرمائیے, بغیر شرعی مجبوری کے روزہ چھوڑ دینے پر کفارہ لازم آئے گا یا نہیں, اور کفارہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ چونکہ یہ مطلب یہ مسلسل یہ سوالات آپ کو آتے ہی رہیں گے, یوں سمجھے کہ جیسے عید کا موقع آتا ہے تو اگر آپ عید کی نماز کا طریقہ بیان نہ کرو تو کتنوں کی عیدوں کی نمازیں داؤ پہ لگ جائیں گی. تو یہ ماہ رمضان کے مہینے میں یہ دیکھا ہے کہ بعض ایسے لگے بندے سوالات ہیں جو شاید ہمارے پاس مستقل آتے رہیں گے, شاید کہ اس میں ہمیں جواب دے دینا چاہیے. اصل مسئلہ نا کہ اس کی شکیں بہت ہیں, صورتیں ہیں, جیسے کہ جس کی نیت رات سے روزہ رکھنے کی نہ تھی, توڑنے کا نہیں پوچھا, چھوڑنے کا پوچھا ہے, بغیر شرعی مجبوری کے روزہ چھوڑ دینے پر. اچھا توڑا نہیں ہے, چھوڑا ہے. چھوڑ دینے پر کفارہ لازم آئے گا یا نہیں؟ توڑا نہیں ہے, چھوڑا ہے. کفارہ لازم نہیں آئے گا, قضا کرنی ہوگی, قضا کرنی ہوگی اور توبہ کرنا ہوگا, اس کی اجازت نہیں ہے شرن. ظاہر گنہگار ہوگا اگر اس کو روزہ چھوڑے گا جو جان بوجھ کر شرعی مجبوری کے بغیر, تو گنہگار ہوگا. اب ندامت ہوئی اس کو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ قضا کر لے. دو چھوڑے تو دو پورے مہینے کے چھوڑے تھے, 29 کا رمضان تھا تو 29 قضا کرے, 30 کا تھا تو 30 قضا کرے. اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ وہ دوران ماہ رمضان افطار کے بعد 10 منٹ یا اس سے زیادہ یا کم انتظار کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیسا؟ مغرب کی اذان کے بعد عام طور پہ ہمارے یہاں تھوڑا وقفہ دیا جاتا ہے کہ کوئی تھوڑا کھا کر فریش افطار کے بعد, افطار میں جی مغرب کی اذان ہوتی ہے تو لوگ کھجور وغیرہ کھاتے ہیں, پھر کچھ اور کھاتے پیتے ہیں, پھر مسجد تک جانا ہوتا ہے. اب وہ ایک ہے تو وہ دو رکعت کا جو ہے وقفہ ہمارے یہاں عرف ہے, عرف ہے مگر ہے خلاف اولا میرا خیال ہے کہ مغرب کے بعد اتنا وقفہ نہ ہو, اذان کے بعد اتنا وقفہ نہ ہو جس میں دو رکعت پڑھ لی جائے, اس سے پہلے پہلے مغرب کے فرض شروع کر دیے جائیں. لیکن یہ کہ بعض جگہ بہت زیادہ وقفہ ہو جاتا ہے, لیکن گناہ نہیں ہے, بلکہ شوافے میں تو دو رکعت پڑھتے ہیں یہ لوگ, تو نفل اچھا. ایک جواب رہ گیا ہے آپ کو یاد ہوگا, ایک اسلام آباد گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے, آنکھوں پر چشمہ لگایا ہوا تھا, کفل مدینہ کا, یو کے کے تھے, یو کے میں کفل مدینہ پہنچ گیا بابو المدینہ والو, اور یہ اب ہم کم لگائیں گے, اور یہ تو گاڑی میں بیٹھ کر کفل مدینہ کا چشمہ پہننے کی باتیں کر رہے تھے آپ سے. دیکھ لو مفتی دعوت اسلامی نے اسکوٹر اسی لیے بیچ دی تھی, میں چلاتا ہوں تو میں آنکھوں کفل مدینہ کیسے لگاؤں, ظاہر کسی کو بھی ٹکر لگ جائے گی, اپنی جان بھی خطرے میں, تو وہاں تو دیکھنا ہی پڑے گا چلانے والے کو, تو نہ رہے پانچ نہ بجے پانچ نہ اسکوٹر نکال دی. تاکہ وہ بے پردہ عورتوں پر نظر ہی نہ پڑے. لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح گاڑی چلانے والے کو گناہگار نہیں کہیں گے, پھر ورنہ تو کاروبار رک جائیں گے دنیا کے سارے. تو اپنی نگاہوں کو عورتوں سے بچاتا رہے اور دیکھے سامنے دیکھے, ہرگز یہ چشمہ کفل مدینہ کا ڈرائیونگ میں نہ لگائے, بالکل اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہاں تو اپنے آپ کو بھی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی ساتھ میں لے کر مر رہا ہے, خطرہ ہے مطلب مرنے کا. تو اس لیے یہاں ضرورت نہیں ہے چشمہ لگانے کی. اور یہ اس طرح چشمہ لگا کے بغیر وہ عورتوں پر نظر تو پڑتی ہے اس وقت, کیونکہ مارنا اس کو بھی نہیں ہے. تو اس لیے کسی بھی عالم نے, کسی بھی مفتی نے اس کا منع نہیں کیا ہے ڈرائیونگ کرنے کا, اور بلکہ علماء بھی ڈرائیونگ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑی حرج کی صورت ہے ڈرائیونگ ناجائز ہو جائے. یا پہلے بھی گھوڑے چلتے تھے گھوڑوں پر اونٹوں پر, تو ظاہر عورتیں اس وقت بھی آڑے آتی ہوں گی, اگرچہ اس وقت کا انداز عورتوں کو اور اب کا انداز بڑا فرق پڑ گیا ہے. اب تو تباہی کے کنارے آ چکے ہم لوگ, اللہ بچا لے ہم کو. پہلے تو بہت اچھا دور گزرا ہے مسلمانوں کا. کب کفل مدینہ لگایا جائے یہ بھی انہوں نے پوچھا ہے. اینک یہ تو 12 منٹ ہے نا, جب مناسب موقع لگے, جیسے نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے تو اس وقت لگا لیا تو بھی چل جائے گا. مطالعہ کر رہا ہے تو اس وقت بھی, تو میرے خود اپنے جو چشمے ہیں یہ اس میں وہ کفل مدینہ کے چشمے استعمال کرتا ہوں میں, کہ میری نظر جو ہے وہ قریب کی نظر تھوڑی سی کمزور ہے, تھوڑی سی, زیادہ نہیں الحمدللہ. تو یہ تحریری کام کرنے میں اس طرح کا چشمہ میرا یہ کفل مدینہ کا لگاتا ہوں, معمول میرا یہ ہے, میرے یہ چشمے اس طرح کے ہیں میرے پاس. تو یہ بھی 12 منٹ میں میرا مدنی انعام تو پورا ہو جائے گا نا. پاپا اسی طرح یہ صبح مدنی حلقہ جو ہمارا ہوتا ہے جی, اور فائدان سنت کا درس ہے مسجد میں ہوتا ہے, تو مجلس کی طرف سے بھی اسی میں ترکیب ہے. اب یہی ترکیب ہے کہ صبح مدنی حلقے میں اس کو لگا لیجئے, سبحان یا فائدان سنت کا درس دے رہے ہیں تو اپنے اس میں ترکیب بنا لیجئے. یہاں بیٹھے ہوئے مدنی مذاکرے میں ایک گھنٹہ 12 منٹ بھی لگا سکتے ہیں, بننا تھوڑی ہے, کم از کم 12 منٹ ہے. کہ یہ لگا رہنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ مجھے نگاہیں نیچی رکھنی ہے, اب اس میں سے یوں یوں کر کے دیکھے گا تو پھر وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا, تو گردن دب جائے گی, خطرہ ہے, آنکھوں کو زیادہ زور لگے گا, اس کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. یہ پہنا ہے تو یہ لگام ہے, لگام کھینچے گا تو ذرا جانور بھی لگام کھینچ کے پھر اپنا کو زخمی کر لے, نہیں نتھ ڈالتے ہیں بیل کو تو کھینچتا ہے تو پھر بےچارے کا زخم ہو جاتا ہے, وہ تو جانور ہے. تو اس لیے وہ ان نیچرل کام نہ کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حکایت حضرت سیدنا حماد بن زید رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے. حضرت سیدنا ابو ایوب سختیانی قدس سر و نورانی کے ساتھ کہیں جانا ہوتا تو وہ ایسا راستہ اختیار کرتے کہ میں حیران رہ جاتا کہ انہیں اس راستے کا کیوں کر پتا چلا. وہ ایسا اس لیے کرتے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ ایوب جا رہے ہیں. یہ شخص حکایت میں بغیر وضاحت کے سمجھ نہیں آئی. حضرت سیدنا ایوب سختیانی قدس سر و نورانی بہت بڑے محدث, بہت بڑے عالم اور زبردست ولی اللہ گزرے ہیں, یہاں تک کہ سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے جو کروڑوں مالکیوں کے پیشوا ہیں ان کے استاد ہیں یہ حضرت سیدنا ایوب سختیانی رحمت اللہ تعالی علیہ. سیدنا معاف کیجیے حضرت سیدنا ابو ایوب سختیانی, ایوب نے حضرت سیدنا ابو ایوب سختیانی قدس سر و نورانی کروڑوں مالکیوں کے پیشوا حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی استاد ہیں. اور یہ انہوں نے استاد اس طرح ان کو بنایا کہ انہوں نے چند بار مدینہ شریف کے حاضری میں دیکھا امام مالک نے کہ جب بھی ان کو مدینہ میں دیکھا تو بکثرت روتے دیکھا عشق رسول میں. تو امام مالک فرماتے کہ میں نے پھر اپنا استاد بنا لیا ان سے حدیثیں سیکھنے کے لیے کہ یہ عاشق رسول. امام مالک بھی کوئی چھوٹے عاشق رسول نہیں. جہاں عاشق رسول عاشقان رسول کا اگر تذکرہ ہو نا تو سیدنا امام مالک کا ذکر نہ ہو تو پھر وہ سمجھو کہ وہ تذکرہ ادھورا ہے. یہ اتنے زبردست عاشق رسول تھے. تو یہ لوگوں سے بچنے کے لیے کہ لوگ بولیں گے یہ ایوب جا رہے ہیں, یعنی یہ تھے مشہور اپنے علم و عمل کی وجہ سے, لیکن یہ لوگوں کے ہجوم سے بچتے تھے کہ اب لوگ دوڑتے ہوئے آئیں گے تو ہاتھ چومیں گے اور منتیں کریں گے اور دعاؤں کے لیے گڑ گڑائیں گے. تو اس طرح یہ مطلب ان کا تقویٰ تھا کہ اس طرح سے بندہ پھولتا ہے اپنے آپ کو سمجھتا ہے. تو یہ مطلب اس سے بچتے تھے لوگوں سے اس وجہ سے. یہ بہت بڑی شان کے مالک ہے اور یہ بہت بڑا, ہم تو یہاں شہرت کے لیے ہماری تو میں نے مرتے مرتے شہرت کے لیے. اب تو سوشل میڈیا نے مزید آسان کر دی ہے شہرت. کوئی دینی فائدہ ہو یا نہ ہو بلکہ دنیاوی اپنی تصویریں اپنے وہ ادھر کھڑے ہوئے ہیں سمندر کے پاس کھڑے ہوئے ہیں تو یوں درخت کے پاس کھڑے ہوئے ہیں تو یوں مطلب کسی شو پیس کے پاس کھڑے ہوئے ہیں, یہ اپنے چلاتے رہتے ہیں تصویریں. مطلب شہرت چاہیے ہے, مطلب یہ اچھی عادت نہیں ہے. سب سے پہلے جب میرا ذہن بنایا گیا, نگرانی شورا نے میرا ذہن بنایا کہ سوشل میڈیا پر یوں یوں دین کی خدمت ہو سکتی ہے اور یہ تو پھر کوئی سی بات نکلی تو میں نے کہا یہ جو اپنے کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ تھا. میں نے کہا میں دوں تو اس صورت میں ہی اپنا فوٹو یا جو بھی وہ مووی میں دوں کہ اس میں کوئی مدنی پھول ہو نیکی کی دعوت ہو. اس کے بغیر میں ہمہ کہہ دوں کہ میں اس سے مل رہا ہوں اس سے مل رہا ہوں اس سے گلے مل رہا ہوں جس میں کوئی دینی فائدہ نہ ہو, میں کیا دوں یار اس کو. اب لوگ دیتے رہتے ہیں, یعنی اتنی شہرت کی بھوک ہے اتنی شہرت کی بھوک ہے کہ میں کیا بتاؤں. ایک دور تھا جب بھاگ کر آتے تھے میری ماں بیمار ہے دعا کرنا, میرا باپ بیمار ہے دعا کرنا. اب آتے ہیں دوڑ گئے ایک پکچر ایک پکچر, یوں کھڑے ہو کر پھر وہ سیلفی کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں. جب میں ملک سے باہر جاتا ہوں یہاں تو میں ان کے ہاتھ میں نہیں آتا ہوں, یہ شہرت کے بھوکوں کے کم آتا ہوں, یہاں کہاں آتا ہوں ہاتھ میں. یہاں موبائل میرے پاس آنا ہے تو موبائل جمع کرو آپ, ورنہ یہ حفاظتی امور کا ایک سائڈ پروفٹ ہے. ورنہ اگر یہ موبائل کے ساتھ آتے تو مجھے شاید پاگل کر دیتے. یہ اتنا بھارت, یعنی یہاں ابھی پچھلے دنوں وہ نگران شورا اتفاق سے آئے ہوئے تھے, ہم دونوں تھے, ہم گاڑی میں جا رہے تھے تو کہیں وہ گاڑی رکی اس پہ سگنل پہ تو ایک ٹرک میں وہ پہچان گئے پاکستانی تھے, وہ ڈرائیور اور کلینر اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا, یہ آ گئے دو جنے اتر کے ٹرک سے اور یوں کھڑے ہو کر مزے سے, مطلب کھڑکی الگ ہماری بند ہے, سیلفی بنا رہے تھے. یہ اہل محبت, یہ آپ تھے اگلی سیٹ پر میں تھا پیچھے کی سیٹ پر. تو یہ مطلب اترے گاڑی سے اور جو گاڑی چلانے والے اس کو دیا تھا موبائل اور یہ آ کر شیشے پر آپ کے سامنے جو منہ اس طرف کر کے اپنے اس کو بولا تھا یار میری بنا لینا. حالانکہ اسٹوپ تھا سگنل تھا, یہ کبھی بھی سگنل کھول سکتا تھا لیکن اس کو ایک تھا اب بنایا. پھر یہ جب بھاگے سگنل کھلا دو آپ نے آواز دی یا دعا کا تو بول دو. ایسا بےچارے اتنا پاگل ہوئے پڑے ہیں لوگ کہ کیا کیا جائے. سوشل میڈیا نے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ سائڈ افیکٹ دیے اس کے, فوائد تو نہ ہونے کے برابر. دعوت اسلامی فائدہ اٹھا رہی ہے یا بعض مذہبی علماء ہیں ان کے بھی اچھے اچھے کلک بھی آتے ہیں تو, لیکن یہ استعمال نہ ہونے کے برابر ہے. زیادہ تر استعمال جو نا وہ فضولیات بھی چلو سمجھے آدمی, گناہوں بھرے استعمال بہت ہیں. تو میری اس طرح کی آپ دیکھے تو بولے یہ تو یوں بولتا تھا کہ میں بغیر مدنی پھول کے آنا مجھے پسند نہیں ہے, تو اب یہ لوگ ڈال دیتے ہیں, دعوت اسلامی والے بھی ڈال دیں گے اس طرح. تو اب میں مجھے تو صرف اتنا تھوڑی سمجھ پڑتی ہے, واقعی زیادہ مجھے اس کے فنکشن معلوم بھی نہیں. سب کے الگ الگ پہلو ہیں, لیکن میں یہاں تھوڑا سوال یہ کروں آپ سے کہ اگر ایک شخص, دیکھیں تھوڑا سا یہ اس غور کی, اگر ایک شخص آپ کے ساتھ مطلب بڑی مشکل کے ساتھ, اس کو کبھی زندگی میں اس نے آپ کو مدنی چینل پہ 10 دفعہ دیکھا, کتنی دفعہ دیکھا, اب آپ اس کو کہیں مل گئے نا, کہیں بھی مل گئے آپ, اب اس کو مطلب ایک تمنا ہوئی کہ یار ایک یادگار ہو جائے یار کہ حضرت صاحب کے ساتھ میری تصویر ہے, اس یادگار کے لیے اگر کوئی آ کر آپ کے ساتھ کوئی سیلفی بنا لیتا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز کر لیتا ہے یا کسی بھی اس طرح کے کوئی بنا لیتا ہے, تو ایک اس کی عقیدت اور محبت کا بھی تو یہاں پہلو نکلے گا کہ نہیں نکلے گا. انما الاعمال بالنیات, یہ کہ ہم جیسوں سے ملنے میں اور اس طرح کرنے میں حب جہا کا پہلو بہت ہے, حب مدحا کا پہلو بہت ہے, پھر اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرنا کہ ماں بدولت کی ملاقات ہو گئی, تو انما الاعمال بالنیات. اگر واقعی کوئی عقیدت ہی کا پہلو ہے تو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا اس کی کیا حاجت. مشہور لوگوں سے لوگ ملنا پسند کرتے ہیں, پہلے آٹوگراف کا دور تھا, اب آٹوگراف کے بجائے سیلفی آ گئی, اب اس کے بعد خدا جانے کیا آتا ہے. آٹوگراف کوئی کوئی رکھتا تھا, اتنی بک کون سنبھالے گا, اتنا مزہ نہیں آئے گا, اب اس میں مزہ ہو گیا ہے, ٹھکا ٹھک ہوائی جہاز میں چڑھو سوار ہو گئے, اب وہاں بھی بعضوں کا ترکیبیں بنانی شروع کر دیتے ہیں. واقعی اتنی بعضوں کا کوفت ہوتی ہے, اب کرے کیا آدمی, بے بسی ہوتی ہے, تو بعض ناپسندیدہ لوگ بھی اس میں لے لیں گے, جیسے وانٹیڈ ہے, بھاگا ہوا ہے, ملک کا کوئی مفرور ہے, اس میں سیلفی کر لی, نعوذ باللہ. اس میں تو ہم ہمارے لیے خیر آزمائش بھی ہو سکتی ہے نا کہ تو اس کا آدمی ہے, الگ اپنے کو پتہ نہیں, اپنے جانتے ہی نہیں اس کو, یا چیٹر ہے کوئی, وہ اس لیے بنا رہا ہے کہ لوگوں کو دکھائے کہ میرے اس سے تعلقات اچھے ہیں, دیکھو کیسا مسکرا رہے ہیں, اور اس طرح دو چار کو سلا دے. یہ سب خطرات موجود ہیں کہ ہم باہر نکلے تو ہم لائیو ہیں, اب جو جس طرح چاہے وہ اس کا فائدہ یا نقصان جو بھی اٹھائے کیا کر سکتے ہیں, بے بسی ہے. تو کبھی بھی کسی بھی شخص کو, کوئی معزز آدمی کو, کسی برے آدمی کے ساتھ دیکھیں بھی تو اپنے کو حسن زن کا جام بھی تیار رکھنا چاہیے کہ اس میں اس کا قصور نہیں ہوگا, یہ جانتے نہیں ہوں گے اس کو, کہ ہم اس کے خلاف ہو جائیں کہ اس سے تعلقات رکھیں, یہ تو اسمگلر ہے, یہ تو چور ہے, یہ تو ڈاکو ہے, یہ تو فلاں ہے, لیکن اب اس کو جس کے ساتھ اس نے فوٹو بنایا اس کو بےچارے کو پتا نہیں ہوگا کہ حسن زن کا پہلو تو موجود ہی ہے نا, سفر میں نکلے اب تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, اس طرح کسی عورت کے ساتھ بھی بن سکتا ہے, تو وہ جوڑ لگا دیتے ہیں, تو کسی معزز آدمی کا ایسا کوئی فوٹو ہے تب بھی اس نے ذہن رکھنا چاہیے کہ یہ کسی نے جوڑ لگایا ہوگا, ٹیکنیک ہے, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اللہ ہم کو عقل سلیم عطا فرما, اس نے ذہن نصیب کرے. تو میں تو بس باہر نیت کر لیتا ہوں کہ یہ سیلفی بنا رہا ہوں, میں اس کی دل جو ہی کر رہا ہوں, میں اب ڈانٹوں گا تو دل آزاری ہوگی, ڈانٹنا بھی نہیں چاہیے, بھلے بنا ہوئے کیا کرے, حسن زن ہر آدمی اس کو مس یوز کرے یہ بھی ضروری نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, اور چار نام حلقہ نمبر 70 مدینۃ الاولیاء ملتان شریف, خالد بن حسین ملتانی دیوانہ جھاگرا, اتنے مدینے جانا, حلقہ نمبر 126 باب المدینہ عمران بن الیاس, اتنے مدینے جانا عمران بن الیاس, عمران بن الیاس حلقہ نمبر 19 بشیر احمد بن اللہ وسایا بیاری, بشیر احمد اتاری بن اللہ وسایا بہاری, بشیر احمد اتاری بن اللہ وسایا ویاڑی. ہمارے عمران بھائی آ گئے ماشاء اللہ. جی آئے نا لبے کی آواز نہیں آئی اسے. حلقہ نمبر سڑسٹھ 67 نو شیر و فیروز شہاب الدین بن نور محمد شہاب الدین بن نور محمد شہاب الدین بن نور محمد لا موجود صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم صلوا علی النبی. جو کمال حسن حضور ہے کہ کمال نقص جہاں یہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال تمام اس میں تشریف رکھیں. ابھی انشاءاللہ عزوجل دعا بھی ہوگی اور شہزادہ حضور سے ہم ان خوش نصیبوں کے نام بھی سنیں گے جن کا مزید آگے حج کے لیے عمرے کے لیے اور بغداد شریف کے لیے نام جو ہے وہ مقرر ہوا ہے. حاجیوں کے بن رہے ہیں کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں تمہیں بلا مجبور ہو گئے ہیں تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں جو ہم ہو تو مدینے گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے اگر امیر علیہ سنت سے ہم سنتے ہیں کہ وہ کون خوش نصیب ہیں جن کا گیارہویں شب کو جو حج کی قرآن دادی ہوگی عمرے کی قرآن دادی ہوگی اور بغداد شریف کے سفر کی جو قرآن دادی ہوگی اس میں کس کس کا نام آیا ہے. آئیے ان کے نام سنتے ہیں. حج کے لیے جن خوش نصیب کا نام نکلا ہے عمران الیاس, اور عمرے کے لیے جن کا نام شہاب الدین, شکرانے میں ہی آپ کا امامہ شریف بھی آ جائے اور داڑھی شریف کی بھی نیت ہو جائے. مرحبا, بالکل ہونی چاہیے. کیا اظہار کر رہے ہیں یہ؟ جی داڑھی شریف رکھنے کا اظہار تو کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کی نیت قبول فرمائے اور توبہ بھی کر لیں اب تک جو منڈائی ہے جو کٹائی ہے. میں جو بھی اب تک میں نے داڑھی منڈوائی ہے اس سے میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے, آپ کی نیت پر استقامت عطا فرمائے, عمل کرنا آسان فرمائے. اچھا, بغداد معلہ کے لیے خالد حسین. ماشاء اللہ, مرحبا, بغداد چلو بھائی, کیا بات, مرحبا, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. ان تینوں کو سرحد کے پاس پہنچنا مبارک ہو. جی, دیکھیں گیارہویں شریف, گیارہویں شب کو دیکھیں اب خوش نصیبوں کے ناموں میں سے ان کا کیا ہوتا ہے. ماشاء اللہ, تمام سمے تشریف رکھیں, ابھی مجلس کے اختتام کی دعا بھی پڑھیں گے, دعا بھی کریں گے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب. ہمارے وہ اسلام بھائی جنہوں نے درست جوابات دیے ان کو بھی تحفے پیش کیے جا رہے ہیں. یہ سوٹ پیس گھڑی جن کی تھی, وہ اسلام بھائی جن کو گھڑی پیش کی جائے گی, امیر علیہ سنت کی طرف سے ملا وہ مدنی پھول یاد رمضان سے مالا مال ماشاء اللہ, اور یہ امیر علیہ سنت کی طرف سے عیدی سوٹ پیس. امامہ شریف بھی ہے, سربند بھی ہے, زلفے بھی بڑھائیں. نابینا اسلامی بھائی جو تھے ہمارے ان کو بھی سوٹ پیس کا تحفہ پیش کیا جائے گا. ماشاءاللہ, مرحبا. مرکز الاولیاء سے ماشاءاللہ پچھلے سال بھی آئے تھے, اس سال بھی, پچھلے سال تو مدینے کا ٹکٹ, پچھلے سال تو عمرے کا ٹکٹ بھی ملا تھا ان کو. ماشاء اللہ, مرحبا. اور بھی تھے, مدنی چیک ہے ہمارے ایک اسلام بھائی کا جو اوپر تشریف فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال کی نیکیاں ہیں, اور جو یہاں موجود حاضرین مدنی چرن کے ناظرین مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں, اے اللہ یہ سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے ناقص عمل کے مطابق نہیں, اپنے کرم کے شایان شان اس کا اجر عطا فرما. یہ تمام ثواب تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام, خلفاء راشدین, امہات المومنین, تمام صحابہ و تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, اولیاء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین, والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جمیع اہل بیت اطہار, تمام شہداء و اسیران کربلا, تمام اہل بیت, تمام بزرگان دین, بالخصوص اعلی حضرت امام غزالی صدر الشریعہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ, ہمارے غوث اعظم ہمارے داتا حضور خواجہ غریب نواز اور تمام سلاسل کے بزرگوں کو، ہم اپنے پیر و مرشد کو، ان کے والدین، ان کے تمام متعلقین محبین کو، بالخصوص دعوت اسلامی کے تمام مبلغین و مبلغات مرحومین اور حاجی مشتاق، حاجی زمزم، مفتی فاروق، یہاں موجود حاضرین، مدنی چرن کے ناظرین کے والدین میں سے، دوست احباب، عائز و اقربا، رشتہ داروں میں سے جو کوئی بھی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ ان سب کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما، ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ساری امت کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمیں گناہوں کے مرض سے شفا عطا فرما، ماہ رمضان کی راتوں، ماہ رمضان کے دنوں، اس کی برکتوں سے، رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، اس ماہ مبارک کا خوب خوب ادب و احترام کرنا نصیب فرما، اس میں کیے گئے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مزید زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام نمازیں با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، نوافل بھی ادا کرنے کی توفیق دے، تلاوت قرآن کا ذوق و شوق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، اے اللہ ہمارے بیماریاں دور فرما، اور ہمارے جتنے بھی مریض ہیں، بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں، اے اللہ ان سارے مریضوں کو اچھا کر دے، سب کی تکلیفیں، بیماریاں دور فرما، ہمارے متقفین جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہیں یا ملک بھر میں، بیرون ملک، جہاں جہاں موجود ہیں، ان کے دلوں میں جو جو مرادیں ہیں، جو اوبی وین کے ذریعے جمع ہوئے، اے اللہ ان سب کے دلوں میں جو مرادیں ہیں، سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما، ہمارے گھروں سے مشکلات کو آسان فرما، ناچاکیاں دور فرما، تنگ دستیاں دور فرما، گھریلو جھگڑے دور ہو جائیں، یا اللہ آپس کی نا اتفاقیاں دور ہو جائیں، جو اسلامی بہنیں گھروں، اپنے گھروں پر روٹ کر بیٹھی ہیں میکوں میں آ کر، اے اللہ ان کے گھروں کو بھی آباد فرما دے، جو رشتوں کی رکاوٹیں ان رکاوٹوں کو بھی دور فرما، بے اولادگیاں ہماری دور فرما، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک و فرما بردار بنا، یا اللہ ہمیں قلبی ذہنی سکون عطا فرما، ہمیں بار بار حج نصیب فرما، اور بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ہمارے امیر اہل سنت کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرما، امیر اہل سنت، جانشین امیر اہل سنت، آل امیر اہل سنت، سب کو، سب کی حفاظت فرما، سب پر اپنی خاص نظر رحمت فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک دعا میرے علیہ وسلم پڑھاتے ہیں کہ جو کوئی اس دعا کو تین مرتبہ پڑھے گویا اس نے شب قدر پا لی۔ آئیے وہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یوصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ والصلاة والسلام والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پونے تین اور تین کے درمیان انشاءاللہ صلاۃ و تسبیح یہ بھی باجماعت ادا کی جائے گی